Middernacht, het begin van maandag 12 mei. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Oekraïnse regio Donetsk meldt de zelfbenoemde kiescommissie dat een grote meerderheid van 89% van de kiezers voor afscheiding van Oekraïne heeft gestemd. Het is een voorlopige uitslag van de volksraadpleging die in het oosten van Oekraïne is gehouden. De volledige uitslag wordt komende middag bekend. Het referendum is zeer omstreden en wordt niet erkend door de regering in Kiev, de EU en de VS. Rusland heeft de separatisten gevraagd het referendum uit te stellen. Het grote aantal onbeveiligde FTP-servers is een enorm probleem. Dat zegt hoogleraar cybersecurity Jacobs. Aanleiding is een onderzoek van het Radio 1-programma Reporter Radio, waaruit blijkt dat 21.000 FTP-servers zo lek als een mandje zijn. Doordat veel bedrijven er geen wachtwoord hebben gezet op die digitale opslagruimte, zijn allerlei privégegevens te vinden die bedrijven en instellingen hebben verzameld, zoals bankgegevens, paspoorten en verslagen van beoordelingsgesprekken. Hoogleraar Jacobs vindt dat aanbieders van software voor FTP-servers gebruikers moeten waarschuwen voor de gevaren. De drie Nederlanders die in Nigeria waren ontvoerd zitten in het vliegtuig naar huis. Ze werden zaterdag vrijgelaten. De Nederlanders werden vorige week zondag in de Niger-Delta ontvoerd door gewapende mannen in de Niger-Delta. De afgelopen dag hebben ze in het gebied uitgerust in een hotel. De Franse president Hollande wil een Nigeria-conferentie organiseren. Op de top met Nigeria en zijn buurlanden zou een plan moeten worden uitgewerkt tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. Hollande zei dat na een gesprek met de Nigeriaanse president Jonathan. Internationaal is er veel verontwaardiging over de ontvoering van 200 schoolmeisjes in het noorden van Nigeria een maand geleden. Boko Haram laat ze mogelijk als slaaf werken of verkoopt ze als bruid in buurlanden. Het weer, vannacht wat minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. Minimaal rond 10 graden. Overdag wisselend bewolkt met buien, soms met onweer. De wind neemt wat af. En later op de dag vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow voor poten. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Dat echt geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl en de hashtag op Twitter. Dat is nu natuurlijk niets anders dan Echte Jan. Oh nee joh, en Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus wil je niet meer naar Oostenrijk op vakantie of dat een travestiet met een baard uit dat land het Songfestival wint, zoals ChristenUniebaars Arie Slob, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Oh, of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Ja, pak een beetje. Ja, nee, er valt natuurlijk niet omheen te gaan. Dus laten we dan ook maar gelijk als eerste doen. Nou, Johan en Niels. Ja, we kwamen echt niet meer bij, gewoon. We stonden echt op de banken. Ja, we waren helemaal gek. Ja, we waren helemaal gek. We stonden op de banken. Oh, ja, meneer. Heel Nederland gilde dat het liedje van onze inzending compleet kut was. Nou ja. Het liedje was te saai, te muziek, te mooi, te truttig, te echt en weet ik van wat allemaal niet. En toen ze opeens hoge ogen leken te gaan gooien, vond heel Nederland het eigenlijk helemaal te gek. En is het nu belachelijk dat ze hebben verloren van een of andere snol met een baard. Ja, dat kan verkeerd in ons landje, Jan. Ja joh, maar je moet het doen met wat je krijgt. Dit is al niet zoveel. Over homo's zonder baard gesproken. Albert van der Linden, of weet je niet, van Linden, die kwijlenbabbel, die verschrikkelijke vent. Die zei, ja, totaal kansloos, totaal kansloos. Iedereen zei op een gegeven moment totaal kansloos. Nou, en nu zijn ze tweede geworden, ik Jan. Ik moet zeggen, ik zag het er ook niet in. Ben ik eerlijk in. Ik zeg, knap gedaan. Nou ja, het is een rip-off van de police natuurlijk. En ik heb die hele cd, dat was gisteren grappig, ik zat ergens. En ik zeg, nou, mijn vrouw heeft de hele plaat gekocht. Hè. Dus dat is 100 liedjes, die allemaal ongeveer hetzelfde gaan als dat ene liedje van het Songfestival. Hoe bedoel je? Je wil zeggen dat Waylon en Nielsen, ja, er is een hele compleet, plaat. Er is een compleet album. En jouw dus vrouw ik zeg heeft dus dat gekocht. In gezelschap waar ik één persoon niet ken, zeg ik, nou, maar de rest van het is net diezelfde prut. En weet je wie die ene gozer is die ik niet ken? Waylon. De producer van de plaat. Het was echt een heel mooi moment. Dat weet ik weer uit te zoeken. Jeetje, maar hij leuk. Was het er mee eens en dat was wel fijn. Nee, dat was helemaal niet mee eens. Hij was woedend. En nou, terecht. Was je niet woedend op je vrouw dat ze zoiets koopt? Ja, nou ja. Moet ze bij mij thuis niet flikken? Nee, weet ik toch. Want daarom ben ik nog steeds getrouwd. Maar goed, Waylon en Ilse, ja. Wat moet je ervan zeggen? Tweede. Ik vind het wel knap. Ja, knap. Maar in Nederland zijn we tegenwoordig blij met tweede plekken. Nou, je bent gewoon de beste van de slechte, hoor. Dus? Ja. Ah, maar het was ook niet heel slecht. Dus? Ja, gewoon, laat maar gewoon. Doe maar gewoon een volgende. Oké, Guy Verhofstadt. Ik heb altijd wel gedacht dat men toch wel geluidsopname doet of beelden neemt. Maar zo verwonderlijk vind ik het eigenlijk niet. Nou, Guy de Europiel is niet alleen de gedroomde kandidaat van de VVD. Hij is ook de gedroomde kandidaat van Guy zichzelf. Op zijn verkiezingsposter staat de tekst: als hij spreekt, luistert Europa. Alsof Verhofstadt de nieuwe Jezus Christus is. Iedereen is met stomheid geslapen. Stomheid geslagen als die achterlijke Belg iets zegt. En dat is iets anders dan luisteren, Guy. Maar hoe vind je daarvan, hè? Maar dat je dan op je eigen verkiezingsposter zegt: als hij spreekt, luistert Europa. En dan zeggen ze dat ze de Belgen zo bescheiden zijn. Nou, dat blijkt. Hij heeft volgens mij de laatste keer dat hij heeft gesproken, heeft hij een burgeroorlog mede veroorzaakt. Maar goed. Dan luisteren de mensen wel, hè? Ja, dat is wel waar. We luisteren wel met z'n allen naar Guy Verhofstadt. Nou, wat is Guy Verhofstadt? Ik was er al voorbij. Ik heb hem al een kwartier geleden, Johan, genoemd. Verschrikkelijk vent. Oh, Jan van Sanen. Ah, leuk. Even gewikt en gewogen. Maar ja, ik ga ervoor. Ja. Want ik hou ook van Utrecht. Ja, hij gaat ervoor. En Jan heeft natuurlijk wel de goede voornaam. Maar de nieuwe burgemeester van Utrecht is natuurlijk 1000% beter dan die vorige. Die verschrikkelijke Aleid Wolf zegt. Maar ja, dat zou een IKEA-kastje dus ook zijn geweest. Toch even Verzanen een ruggengraat van een slagroom. Want meneer liet namelijk op 4 mei, dode herdenking, een Marokkaanse vlag naast de Nederlandse ophangen. Marokko is naast er gewoon een antisemitisch land. Maar het hele verhaal ging natuurlijk ook weer dat die Marokkanen ons mede hebben bevrijd. Ja, dat is klinkklare geschiedenisvervalsing. Het is gewoon verzonnen omdat we dan de Marokkanen leuker vinden. Nou ja, verzin dan iets anders. Zeg dan dat ze bijvoorbeeld Marokkaanse thee hebben geïntroduceerd. Knoflooksaus op de kaart hebben gezet of zo. Maar om dan te verzinnen dat ze de Duitsers hebben. Lamsvlees is een handige pan, weet je wel. Ja, lamsvlees is een handige pan, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar om dan te zeggen, ja, ze hebben ons bevrijd van de moffen. Dat is niet zo. Er zijn wel trouwens twee Marokkaanse soldaten die begraven in Zeeland. Dat is wel waar, hè? Maar die waren aangespoeld daar. Dat is geen grapje. Nee, nou, ik zeg toch niet, ik lach er al niet of wel. Nee, maar je kijkt zo alsof ik hier een beetje aan mijn nek zit te lullen. Dat zou denken, dus stel je voor. Maar goed, in ieder geval, Jan van Sanen van Utrecht, luister eens eventjes. Hou op met dit soort politiek correcte bullshit. Gewoon niet meer doen. Dus. Over iemand die nooit politiek culturele bullshit doet, Diederik Samsom. De resultaten komen maar langzaam binnen. Te langzaam om nu al de beloning voor te krijgen. Ja, oh, was er wat. Meestal praat hij wat langer, Diederik. De dagen van de badmuts, die zijn geteld. En natuurlijk, op 25 mei, dan komt de verkiezingsuitslag van de verkiezing van het Europees Parlement. En dan moet Samson afscheid nemen naar zijn tweede verkiezingsnederlaag in 1 jaar. Ergo, op 26 mei valt dan het kabinet, want hij gaat heus niet weg zonder de boel mee te slepen. En voor die tijd moet Didi toch eens even uitleggen hoe hij als man die steeds roept dat de rijken de crisis hebben veroorzaakt, €325.000 cash kan neerleggen voor een huis. Jan, het is mij nog niet gelukt om een huis cash te kopen. Jou wel? Nooit! Ik zou het wel leuk vinden trouwens. Maar ik vind dan ook rijkdom geen enkel bezwaar. Geen enkel bezwaar, nee, maar het is toch nog een beetje voor mijzelf hartstikke graag willen. Nee, maar Diederik, die is dus gescheiden. Omdat hij, nou ja, hij heeft 1 keer zijn kinderen kunnen gebruiken in een reclamespotje voor de PvdA. Toen dacht, ja, dat kan ik niet nog een keer. Kan ik niet zo goed weggaan. En, nou ja, misschien had hij ook wel wat met zijn rechterhand. Dat moet je niet zo per se geloven meteen, hè? Nee, je hebt gelijk ook. Maar in ieder geval, dus hij heeft de boel ook nog moeten verdelen. En toch denk je dan? Had hij nog... Misschien had hij wel een huwelijkse voorwaarde of wat weet ik wat. En maar 3,5 ton heeft hij dus liggen, cash, nou ja, om een huis te kopen. Ik ben gewoon stinkje loers, als ik eerlijk ben. Nee, ik ben wel stinkje loers, maar het is toch gek. Weet, als je voor alles en iedereen altijd de rijken de schuld wil geven en zeggen dat die de crisis de schuld hebben, dat je dan dat je gewoon 3,5 ton cash hebt liggen. Zeggen, van je imago als arbeider onder de arbeiders blijft niet zo heel veel over. Nou, maar ook niet als dat jongetje met heel veel ideologie die op zo'n bootje achter een walvis aan het varen was. Nee. Dan denk je echt van... Ja. En de grote grap is dat het geld waarschijnlijk van zijn hele kapitalistische vader... Heb ik ook al niet. Ik ben zo ontzettend slecht. Nou. Ja, Jan, maar luister, je hebt wel meer niet. Nee, dat weet ik, vertel mij wat. Nou ja, goed, in ieder geval, Diederik, als je het hoort, dan ben je natuurlijk gewoon weer... eigenlijk al je hele leven. Een ongelofelijke Johan. Oh, laten we even verder gaan. Ja, echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Ja, ja. Of Johan, de EU-propaganda gaat beginnen, mensen. Ja hoor, ik wilders. Want hij is volgens Trouw de meest duurzame politicus van Nederland. En hij is ook nog eens lijsttrekker voor Europa van GroenLinks. En hij is ook nog eens hier. Een warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Bas Eikhout. Goedenavond. Is het wel duurzame Eikhout? Ja, dat kunnen we wel verwachten. Bas? Ja, ja. Ja. Duurzaam eikenhout? Ja hoor. Ja, het goede hout als je trouw gelooft wel. Ja. Natuurlijk ben je het duurzaamste, want anders ben je geen knip voor de groene neus waard. Dus daar gaan we ook helemaal niet over. Je krijgt daar niet eens een compliment voor. Nee, ja. Nou, je hebt het al genoemd. Het is net zo goed dat Diederik Samson is een PvdA en die is hypocriet. Ja, dan ga je niet zeggen je bent hypocriet, want ja, dat hoort erbij, hè, bij de partij. Nou, net zoals dat jij dan duurzaam bent. Vind je trouwens niet een beetje gek dat hij 3,5 ton cash heeft? Ja, ik heb het zelf ook niet in ieder geval, nee. Dus ik vind het knap. Ja, maar knap met... Hoe heeft hij dat dan bij elkaar gekregen? Ik heb geen flauw idee. Misschien wel dubbeltjes en kwartjes in de piekenpijpen en alles. Weet ik. Nee, zal nou, we pikken met pijpen, kan je vertellen. Je kan dat niet 3,5 ton bij elkaar sparen. Nee, normaal niet in deze crisis, mede veroorzaakt door Diederik zelf. Oh ja, wel lekker goedkope huizenprijzen, Jan. Dus hij heeft ook nog van die 3,5 ton waarschijnlijk een heleboel huis gekocht. Schrikkelijk, hè? Erg, hè? Leiden, notabene. Hartstikke duur daar. Guy Verhofstadt, die zegt, als hij spreekt, dan luistert Europa. Luister jij als Guy spreekt? Niet altijd, nee. Nee, als hij weer erg op hol slaat, dan ga ik even iets anders doen. Ja, nu is het B-woord gevallen in de Oekraïne. De B van niet van ballen. Dat denkt Jan zit te kijken, er zal wel weer ballen aankomen. Maar van burgeroorlog. Mm-hmm. Vind je ook niet dat hij zich misschien een beetje heeft te veel uitgesloofd op dat plein? Met Europa staat achter jullie, we houden van jullie, jullie mogen erbij en Ik denk dat het uiteindelijk een hele naïeve actie was. Ik denk wel dat het iets te veel eer is voor Verhofstadt om te denken dat hij op dat plein ineens iets heeft veroorzaakt. Volgens mij het merendeel van de mensen die op dat plein stonden hadden geen flauw idee wie daar aan het roepen was. Nou ja, er kwamen heel veel politici langs. Hè. Kijk, wij zien alleen nog maar Verhofstadt en Van Balen, maar er waren bijna elke dag politici die daar langskwamen. Dus... Ja, maar het zal maar wel. Dit zijn Nederlanders. Tenminste, hij is dan een Belg, maar is de kandidaat voor D66 en de VVD. Die meneer heeft daar staan op te hitsen. En dan kan je wel zeggen, kijk, Poetin die zit echt niet in het Kremlin en denkt, godverdikke die hand van Balen, die dikke en dan die Belg met die spleten tussen tanden. Nou, nu ga ik de boel binnenvallen. Maar hij heeft daar wel, zeg maar, de situatie neergelegd van, ja, je kan kiezen voor Rusland of voor Europa en wij zijn voor jullie. Terwijl we dat er ineens weer niet waren eigenlijk, toch? Nou, volgens mij is dat meer het probleem. Kijk, hij heeft... Kijk, wat hij daar deed was volgens mij niet zo heel erg veel ophitsen. Want het was al redelijk uit de hand aan het lopen daar. Nee, maar goed, als je dan zegt van Europa die moet in dit geval onafhankelijk blijven. Hij heeft partij gekozen. Nou, hij koos wel partij voor mensen die op dat moment democratie wilden. Dus dat lijkt me dan toch wel weer iets... Een groot deel daarvan stond met zijn rechterklauw omhoog in een SS-teken op de arm, hoor. Nou, niet iedereen op dat plein was misschien even zuiver op de graad. Niet maar iedereen, Nee, maar om nou te doen alsof de mensen daar allemaal nogal extreem waren, dat was ook niet het geval. Nee, niet allemaal, maar wel een grote groep. Nee, maar goed, als er mensen daar staan en die hebben eigenlijk genoeg van een toch wel een leider die heel veel aan zelfverrijking doet. Nou, dan lijkt mij dat toch wel prima dat je als Europa zegt van nou, dat soort geluiden willen wij steunen, zeker in een buurland. Dus maar geopolitiek gesproken was het niet zo handig. Nou, het probleem is dat je daar het gevoel gaf, en zeker bij... de toespraak van Verhofstadt en Van Balen, die er dan een beetje naast stond. Hè? Van Balen met zo'n vuistje ernaast. Hacking. Een beetje, ja, een soort hacking eigenlijk. Ik vond het meer eigenlijk een soort Chinese tuinkabouter. Waar ze dan wel. Dan hadden ze het. Fuck is een Chinese tuinkabouter. Nou, die kijk, altijd aan het ja knikken. Nee, maar je hebt één een Nederlandse tuinkabouter die houdt bijvoorbeeld een. Puntmutsje op en een kruiwagentje vast. En dat is dan zo. Maar die Chinezen denken toch, ja, er moet toch een interactie zijn. Die doen dan één klein batterijtje en een chipje in. Dat er dan wel één beweging is. En dat was dan dat vingertje zo. Ja. Dat is zo'n tuinkabouter die dat zo doet. Heen en weer met je vingertje omhoog. Een kerstmannetje. Nee, een tuinkabouter zeg ik toch? Oh, oké. Okay. Nou, goed. Godverdomme. Ja, waar kom je nou met een kerstmannetje? Nee, ik ken alleen maar kerstmannetjes met losse bewegingen in de armpjes. Niet, ik heb nooit een tuinkabouter gezien met een losbewegend armpje. Maar goed, wat wou je erover zeggen? Oh, die zien nou. Ik ben nou alweer kwaad. Hè, ik probeer hem een beetje in te houden. Ik denk dat ik mag die GroenLinks jongen... Ik dacht mag dat het op mij zou zijn. Even tot de groene thee straks binnenkomt, mag hij even zijn verhaal doen. En nu ben ik alweer pissig. Daar heb ik nog niet eens zo heel veel aan gedaan. Nou, je hoopt toch al wel nu al. Totaal niet aan, hoor. Nee. Ja, laat ik eerlijk zijn over zijn. Nee, maar even serieus. Waar hadden we het over? Misschien moeten we gewoon lekker verder hebben over Arie Slob, die niet naar Oostenrijk op vakantie wil. Dat is een mooi schandaal, hè? Ja, een beetje een misplaatste grap, maar volgens mij ook een... Ja, denk je dat Arie Slob grappen maakt? Ja, volgens mij wel. Bizar. Volgens mij is hij stiekem best wel grappig. Echt waar? Ja. Maar, Jannes, denk jij dat Arie Slob grappig is? Ja, Arie Slob is heel grappig. Meen je? Ja, nee, maar echt, als je echt een leuke avond wil hebben in de kerk, dan moet je met Arie gaan. Nee, echt, is altijd lachen. Dan zegt hij bijvoorbeeld van, doet hij Psalm 2.8 en zo. En dan, ja, joh. Goed, Conchita, wat vind jij er nou van dat wijf met een baard? Of, of die vent met die jurk? Of wat is het? Wat vind je nou van? Waarom vind je toch altijd een freak? Ja, ik ben helemaal geen homofoob, hoor. Want hey, jongen, laat die jongens lekker knallen met elkaar. Je kan mij nou moer. Ja, waarom je insteekt, moet je zelf weten. Ja, ja, toch? Zolang het niet pijn doet bij mij, dan vind ik alles best. Maar waarom vindt toch altijd zo'n raar figuur dat hij met... Het is nog een raar figuur, of niet? Dat is die Finse Kreuners van een paar jaar geleden. Ja, de Finse Kreuners. Ja. Nou, dan vond ik dit lied nog tenminste iets beter dan toen. Oh, je hebt dat ja, het is wel waar. Rising ik zeggen, ja, ik had in het begin ook dat niet zo heel... Ik heb nooit zo heel veel met Songfestival. Maar ik vond het lied eigenlijk wel meevallen. Het was best wel een oké lied. Ja, prima. Leuk antwoord. Ja, toch? Ja. Ik vraag naar een man met een, of een vrouw met een baard. Dat vind je dan niet met je gek. Ik bedoel Bas wel dat hij echt oprecht denkt... dat het op de merites van de zang en het lied is gebeurd... en dat Waylon en Ilse gewoon één klapje slechter waren... muzikaal gesproken. Nee, dat denkt Bas niet. Nee, dat denk ik niet. Oh. Ik denk... Ah, daar komt de aap uit de mouw. Nee, maar ik denk dus dat het moet er op zich... valt er dus mee dat het nog een redelijk oké lied was. Ja. Dus volgens mij kun je daar wel punten mee scoren. En verder zat er natuurlijk wel heel veel politiek achter. Ja, dat is raar voor een liedjeswedstrijd. Ja, maar Songfestival is altijd politiek. Wat is het politieke statement dan? Het is doodnormaal dat er een vrouw met een baard zat te zingen? Nou, nee, maar er waren wel in heel veel landen. Er was bijvoorbeeld in Oostenrijk zelf de FPÖ. Hè, dus die straks de vrienden van Wilders. Die straks in die fractie met Wilders komt. Die waren eigenlijk waren heel erg tegen deze inzending. Dus daarmee werd het wel een bepaalde politiek. En je merkt ook in de zaal dat continu als Rusland punten kreeg. Ja. Ging er een soort gejoel door die zaal. Er werd er gefloten. Ja. Dus je merkte wel dat Rusland heel erg meespeelde. Ja, en dat vervolgens toch dan bij de publieks, hè, al die mensen die bellen in, dat ze dan toch een soort statement maken van kijk, hier is Europa ook gewoon. Het is ook een flikkerfeestje, dat is toch ook zo? Het is een feestje voor de flikkers. Grappig is, die Russen zijn ook boos, hè, vooral die Sjirizovski, je weet wel, die right-wing... ja, maar die is gek. Ja, joh. Ja. Oh, sorry, nee, die is gek, dat hoor ik net. Nee, maar wat ik interessanter vind is, weet je, nou, die FPÖ, dat vind jij natuurlijk een bedenkelijke club, dat moet haast wel... En die vindt het dan gek dat je een vrouw met een baard stuurt. Nou, dat vind ik dan niet direct een hele rare reactie. Als ze zeiden tegen mij van ja, als we nou moeten kiezen tussen Waylon, eigenlijk Willem en Ilse. Ilse heet ook Ilse rood, trouwens. Ja, het schijnt ook gewoon Ilse te eten. Maar Willem en Ilse sturen we of Conchita. Dus ik zeg nou, doe even Willem en Ilse, want ik vind het toch wel een beetje raar. Ja, ik vind het prima. Bedoel, je hebt toch Dana International ook al gehad? Ja, nee, maar ik bedoel, ik vind een wijf met een baard. Nou ja, Jan is in het weekend. Ik ben ook zo'n wijf met een baard. Maar... Ja, maar dat is meer een hobby van jou. Ja. Maar, en weet je wat? En dan wint dat wijf met die baard, weet je wel? En dan is dat dan voor de homo-emancipatie goed. En dan gaat die Jan Jurk toch als een soort slappe dweil liggen janken. Denk, nou, dat is dan toch ook niet echt dat je denkt van, nou. Of ben ik... Nou ja, ik weet ook niet of ik me nou zo als homo zo gesteund zou voelen door dit succes. Maar ik ben geen homo, dus ik weet het niet. Nou... Nee, echt niet. Ik wil het best proberen. Ik vind maar... het wel interessant dat in heel Oost-Europa... dat daar ook heel veel landen, uiteindelijk Oostenrijk, heel veel punten gaven. Want er wordt altijd gezegd dat daar de homo-haat nog heel groot is. En dat maak je ook vaak mee, hè, met gay prides en dergelijke. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat uiteindelijk ook in Oost-Europa... Moldavië is ook... Verstil protest. Nou, weet je wat? Dus ze kreeg veel punten uit alle fronten. Ja. Er werd heel echt het idee van West-Europa stemt op haar, maar ze gaat nooit winnen, want ze is daarvoor te verdeeld. En ze heeft uiteindelijk door heel Europa heeft heel veel punten gekregen. Dat vind ik wel echt interessant. Ja. Het was een de vergelijking met de EU ging niet helemaal op, zeg maar, dat er alleen maar gesproken was van corruptie en vriendjespolitiek. Nee, in ieder geval laat ik op deel 2 reageren. Volgens mij was het echt interessant. Dat vond ik echt oprecht interessant dat het gewoon... Nee, maar normaal speelt de ene karpaat de prijs naar de andere karpaat. Zeg maar zoals de herverdeling gaat met Europees geld. Hè? Kijk, Oekraïne die gaf ook wel weer 12 punten aan Rusland en vice versa. Dus dat zat er altijd wel. Je geeft altijd nog wel je buurlanden. Oekraïne gaf geen punten aan Rusland, hoor, vriend. Volgens mij kreeg Rusland wel degelijk punten van Oekraïne. Ik vind het heel zorgelijk dat jullie überhaupt er een gesprek over hebben. Alsof je het zou weten. Nee, je hebt gelijk ook. PvdA voert een anticampagne tegen de PVV. Maar ook Bram van Ooyek, je collega, doet heel dapper mee. Is dat nou een sterke manier van campagne voeren? Nou, volgens mij het verschil tussen GroenLinks en PvdA was dat wij reageren op het moment als Wilders zegt dat ze deugen, bijvoorbeeld. Dat kwam, volgens mij deed hij dat zelfs in Nieuwsuur. Was het nou in Nieuwsuur? Nou, ik heb gewoon een stukje gezien op jullie site waar Bram heel vaardig uiteenzet wie die vrienden allemaal zijn. Ja, maar dat was omdat Wilders had gezegd van ze deugen. En bijvoorbeeld heeft hij ook heel de tijd gezegd, nee, maar Marine Le Pen heeft allang gebroken met Jean-Marie Le Pen. Dat zegt hij al weken. Maar dat slaat gewoon nergens op, want Jean-Marie Le Pen die leidt de lijst van Front National in Zuidoost. Hè. Frankrijk werkt in regio's. In de Belgen? Maar jullie vinden het... Frankrijk-Zuidoost. Oh, ja, jullie vinden het belangrijk dat je de kiezers vooral inlicht over wat andere partijen voor verkeerde sympathie is? Nee, volgens mij campaignen we vooral op ons verkiezingsprogramma. Maar als je op Twitter zit of op een blog op internet, reageer je ook op anderen. Ja, zo is campagne. Maar wat PvdA doet met een hele website daarop, dacht ik van ja, dat is wel weer heel erg veel eer. En plus, als ik nu PVV een tip mag geven... Krijgt de PVV nu een tip van Jan Jurk van GroenLinks? Ja, moet kunnen toch? Ja, of waarom niet? Ik bedoel, als je... Even wachten, Geert, nu even de oortjes pitchen. Ja, ik snap, Geert zit nu natuurlijk helemaal stil nu. Ja. Aantekenblokje erbij. De tip van Bas Eickhout. Nee, kijk, als je naar de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement kijkt, dan zitten daar ook een aantal partijen in uit Roemenië en zo, waarvan je ook denkt van, nou, als je daar een website van maakt, zijn ook niet altijd even zuiver op de gaten. Dus ik vind het ook niet heel erg handig van PvdA, want er gaat ook alleen al als je gaat kijken... Nou, Geert heeft wel een hele leuke grap gemaakt vandaag. Jij geeft een keer toe. Die zei, en dit zijn dan de vrienden van de PvdA. En toen had hij dus de website van Opsporing Verzocht erachter gezet. Ja, vond ik lachen. Nee, oh, niet? Nee, die vond ik toch zijn achterban. Ja, maar ik vond hem niet zo grappig. Ook van mijn enige. Ik moest echt wel een beetje glimlachen. Maar goed, Bas, is hier nou helemaal zo. We praten zo met je verder. Want er is maar één iemand die eruit maakt hier wat er grappig is. En dat is, God heeft een zoon. En die zoon heet La Vie Jan Roos. Ja, klopt. Ons staatsjournaal van de NOS krijgt het maar niet uit de bek om islamitische terreurorganisaties islamitisch te noemen. Want straks stoten ze nog die paar moslimpjes voor het hoofd dat naar hun politiek correcte propaganda kijkt. Die lieve kijkbuishoofddoekjes mag je natuurlijk niet met de waarheid krenken. Maar Sharon Gesthuizen van de SP ging nog even een stapje verder richting Mekka. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram uit Nigeria heeft meer dan 300 meisjes ontvoerd om de arme kinderen te verpatsen op de markt. Ordinaire slavenhandel van de zwarte Allah-aanhangers. Dat de meisjes allemaal christelijk zijn, is natuurlijk puur toeval. Liever gezegd, Gesthuizen vertelde bij Pauw en Witteman dat het hele gaar niks met religie te maken heeft. Nee, de jongens van Boko Haram hebben te diep in het glaasje gekeken. En daardoor hebben ze die Griekjes met AK-47's uit hun scholen gejaagd en willen ze nu $12 per stuk voor ze krijgen op de markt. En weet je waar Allah nou juist een broertje dood aan heeft? Juist, alcohol! Dus Sharon praat niet alleen de misdaden tegen de mensheid goed, ze geeft ook nog eens de oplossing. Namelijk nog meer islamitisch worden. Ik denk dat Sharon Gesthuizen eens tegen de baas van Boko Haram moet zeggen dat zijn mannen helemaal niet genoeg moslims zijn en dat ze zich een stuk in de kraag zuipen. En daardoor maar meisjes ontvoeren om die te verkopen. Ik denk dat Sharon binnen 2 seconden in een kuil ligt met alleen haar hoofd nog boven de grond, waarna de heren van de terreurorganisatie datzelfde hoofd ingooien met een flinke stapel kokosnoten. Boko Haram ontvoert namelijk die meisjes omdat ze het zien als oorlogsbuit. Oorlogsbuit verkregen in de strijd tegen alles wat niet islamitisch is. En met de opbrengst van de slavenhandel kopen ze wapens om nog meer andere christenen over de kling te jagen. De woorden van Gesthuizen zijn niet alleen een belediging van de waarheid, maar nog erger voor de doelstelling van alle islamitische organisaties. Namelijk haat, terreur en het kalifaat. Ja, stukje scherpte mag ook wel eens... Je mag ook gewoon de waarheid een keer zeggen, hoor. Het kalifaat. Nou, gesproken over het kalifaat in de aanloop naar de Europese verkiezing van 22 mei... hebben we al eerder echte zittende Europarlementariërs ontvangen. En wat blijkt nou, de moeilijkste vraag die we ze kunnen stellen is... Wat heb jij nu de afgelopen 5 jaar concreet bereikt voor ons? Nou, we praten verder met alweer een Europarlementariër en de namens GroenLinks. En we zullen hem dezelfde vraag maar stellen. Ja, Bas Eickhout, wat heb jij voor ons bereikt? Een hele duidelijke wet waarin superbroeikasgassen, dus broeikasgassen die heel heftig zijn, die in koelkasten zitten, airconditioning, heb ik een wet gemaakt die ervoor zorgt dat in 2030 helemaal is uitgefaseerd. Oftewel, vanaf dan heb je gewoon koelkasten die niet meer broeikasgassen uitstoten. Nou, en ik zeg, dat is een concreet antwoord. Super. Zie je nou wel, Wim van der Kamp? Ja, zo moeilijk is het niet. Het ook. Dat kan gewoon. Wim van der Kamp die had de APK op motoren voorkomen in 5 jaar tijd. En jij hebt ervoor gezorgd dat in 2030 er niet een bepaald soort gas in een koelkast zit. En airconditioning. En airconditioning. Nou, dat nou, moet ik zeggen, Jan, is het wel waard. Nou, weet je wat interessant is? Nou, wat is interessant? Dat de New York Times heeft hier nog een redactioneel commentaar aangeweid. Oh ja? Ja, omdat Obama had gezegd, we gaan op dit onderwerp gaan wij samenwerken met de Chinezen. En dat is natuurlijk alleen maar vage woorden gebleven. Ja. En toen heeft de New York Times in januari geschreven van dat Obama een voorbeeld aan deze Europese wet zou moeten nemen. Aan Bassa Eichwood. Nee, helaas zeiden ze alleen de Europese wet. Zit je dan van, nou... Is ja, godverdomme, heb je eindelijk in 5 jaar iets bereikt? En word je nog wel, niet genoemd. Maar toch, Jan, je hebt we gaan nu even de mechanismen zien. Je hebt die wet geschreven, zei je. Is het niet zo dat het Europarlement helemaal geen recht op initiatief heeft? Nee, dus wat er gebeurt is dat de commissie is met zo'n wetsvoorstel gekomen. Maar vervolgens heb ik de hoofdonderhandelingen gedaan namens het Europees Parlement. Dus dat betekent dat je eerst in het Europees Parlement een meerderheid voor je standpunten moet krijgen. Dus dan pas jij die wet aan op een manier die jij denkt die interessant is. En dat is voor mij natuurlijk een maar duidelijke vergoeding. Hoe werkt het nou? Even één stapje terug. Ja. Die Europese Commissie, iemand daar komt met een wet, of de hele commissie komt samen met de wet. De verantwoordelijke commissaris, stel ik me voor, komt met die wet. Ja. En die dondert dat het parlement in. En of wordt daar iemand, dan is er een commissie voor die over hetzelfde onderwerp gaat? Ja, hoe zit klopt. Dat? Nou, alles zo is. Zo, de commissie gaat natuurlijk nooit echt zomaar een wet ergens ingooien. Dus die hebben altijd al wel een beetje gecheckt bij lidstaten en bij het Europees Parlement. Want die twee moeten het goedkeuren van hoe ligt dit? Maakt dit kans van slagen? Want die gaan niet een kansloze wet ergens neergooien. Nee. Vervolgens komt het dus bij het Europees Parlement en bij de lidstaten. Dan binnen het Europees Parlement wordt er altijd gaat elke partij gaat bieden, punten bieden. Ja, zo werkt dat echt. Ja, ja. Want je moet gewoon... uiteindelijk moet er één iemand hoofdonderhandelaar zijn. Natuurlijk zet elke partij daar iemand op. En al die partijen hebben per jaar een aantal punten te vergeven. Ja. En zeggen, nou ja, dit is voor jullie heel belangrijk. Dus jullie kwakken hier, ik zeg maar, 100 punten in, want deze willen wij. Ja, dat is dus wij als Groenen vonden dit een belangrijke wet. We wisten dus dat die ging komen, omdat de commissie had het al een beetje gecheckt. Van wat vinden jullie daarvan? Dus wij hadden van tevoren, die willen wij doen. Nou, ben ik gewoon woordvoerder op klimaat namens de Groenen. Dus wist ik, als de Groenen die wet weet binnen te halen, dan zal ik dat namens de Groenen doen. Ja. Nou, vervolgens ga je onderhandelen in het Europees Parlement om een meerderheid te krijgen voor je standpunt. Dan moet je heus wel compromissen sluiten. Dus je geeft wat in om die meerderheid te halen. Vervolgens heeft het Europees Parlement een standpunt. Dan moet je wachten totdat de lidstaten met een standpunt komen. Het duurt heel lang. Nou, dat weet je, dat valt wel mee. Nou, dat, ik vind één wetje in 5 jaar regelen vind ik nou niet zo. Nee, dat je maar zegt van, je hebt lekker hard gewerkt. Nee, want op zich heb je wel wat meer gedaan dan die ene wet. Maar als je gewoon mij vraagt, noem eens een voorbeeld, dan gaf ik je een voorbeeld. Ik wil heus wel nog een ander voorbeeld geven. Oh, oké. Okay. Wacht even. Is die heftiger dan gas in koelkasten? Nou, weet je, voor een aantal mensen wel. Kijk, dat is het hele punt. De wetgeving die is vaak gewoon heel concreet in een specifieke sector. Dus jullie kunnen nu natuurlijk heel grappig doen over, waar gaat het over mijn koelkasten? Die hele sector. Wie doet hier grappig? Deed er iemand hier grappig? Ben jij grappig over die koelkast? Nou, dat lijkt mij niet dat ik grappig ben. Ik deed ook niet grappig over die koelkast, hoor. Nou, goed. In ieder geval de hele koelkast. Denigrerend hooguit. Denigrerend? Wil je? Nee, ik denigrerend. Nee, dan wil ik echt mijn excuses aanbieden. Ik vind namelijk dat je, als je 5 jaar lang bezig bent geweest en je hebt toch een wet. Ja, er doorheen gekregen dat in 2030 er minder gas in een koelkast zit. Nou, dat vind ik applausje waard. Maar dat hebben we al gegeven, toch? Nee. Het applaus was hartverwarmend. Nee. Zeker. Nee, maar de koelkastensector, die heb je. En je hebt ook de airconditioning sector. Ja. Die waren hier gigantisch mee bezorgd. Omdat ze niet wisten wat er gaat komen. Nee. Dus dat is een hele sector is daar wel degelijk mee bezig. Tuurlijk. Iedereen heeft ook bijna een koelkast. Nou ja, daarom. Airconditioning wordt ook nog steeds meer verkocht. Dus, ja, dus okay. die hele sector... Vanmiddag las ik een stukje in de Volkskrant van Jan Tromp naar zijn benen. Ik geloof het niet. Jezus. Die beschreef eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat het Europees Parlement zich in grote mate bezighoudt met dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat het een beetje detailkwesties lijken. Voor zo'n lichaam dan. Mm-hmm, hè? Want als het Europees Parlement, over hoeveel miljoen mensen zitten in Europa? Nee, jullie zijn 700, toch het parlement. We zitten er nu 766. Na de verkiezingen worden het er 751. Is het gewoon onze misvatting dat het zo'n parlement moet gaan over de hele grote kwesties? En is het misschien juist wel een prachtig werkbijtjescollectief om juist dit soort grensoverschrijdende dingen te doen? Dat probeer ik niet vervelend te bedoelen. Maar nee, ik ben een vervelende. Hij is gewoon... Nee, maar ik vind het ook gewoon een hele goede vraag. Dus, oh, dus ja, oh nee. Wacht eventjes. Ja. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar binnen een half uur heeft Jan Heemskerk een goede vraag gesteld. En een grap. Oh nee, dat komt. Heb jij een grap gedaan, Mark? Ja, het is je ontgaan. Laat maar gaan. Maar de goede vraag dus. Je zou hopen dat het Europees Parlement over beide zou gaan. De Het is zo dat, nee, dat het Europees... Jawel, dat, dus dat, goede, nee, wet geven, jawel. Ja, maar dat zou... Sorry, dat, ja, dat je hebt de GroenLinks'en uitgenodigd, dus je krijgt een genuanceerd antwoord. Nee, maar je, ja, zegt, dat is je zou hopen. Dan kan je beter zeggen, ik hoop. Want wij hopen dat helemaal niet. Oké, okay, men zou hopen. Nee, jij. En ik ook. Maar ik ben er een beetje onderdeel van, dus ik, ja, moet er ook wat van. Dus als het aan jou lag, dat het zo is begrepen. Ja, dan, ja, ja, vooruit. Ja. Goed. Als het aan mij zou... Als het aan mij zou liggen, zou het Europees, ja, parlement over beide zaken moeten gaan. Dus je bent als het aan mij ligt, trouwens niet! Nee, dat weet ik, maar daar komen we straks nog wel over. Dus enerzijds moet je gewoon goede wetten maken. En daar zit gewoon... Kijk, je hebt 751 Europarlementariërs. Dus je kunt niet verwachten dat elke Europarlementariër leidend is in een soort publiek debat. Er zijn gewoon heel veel mensen die maken gewoon goede wetten. Net zoals dat van de 150 Kamerleden. Hoeveel kennen jullie ervan? Ik denk rond de 80, 90. Dan zit jij ver boven het Nederlands gemiddelde. Ja, ik werk ook in de Tweede Kamer. Ja, nee, maar dat maakt een verschil. Maar dus, ik kan dus van jou trouwens nog nooit gehoord, hoor. Nee, dat, ik zit ook niet in Den Haag, hè? En jij wel. Nee, maar je zit wel voor ons land in Europa. Ja, klopt. Maar dat is namelijk heel wat ik heel grappig vind. Dat nou, als nu... je nou de Trouw had gelezen en die Duurzame 100, dan had je hem al gekend. Nou, ik heb een volgens mij een interview met jou in de Volkskrant gelezen deze, ja, week. Toen dacht ik, oh, leuk, ik ken die jongen allemaal niet. En dat is wel grappig, hè, dat het nu, dat is ja, als puist op je rug na een broodje zwaar, maar opeens overal Europarlementariërs uitpoppen. Niet, nou, niet raar, want Europa is nu opeens heel belangrijk voor ons. Terwijl, ja, ik heb toch 4,5 jaar jullie niet gezien of gehoord. Ja, als er weer iets, salaris werd verhoogd in Brussel. Ja, maar volgens mij, als jullie me eerder hadden uitgenodigd, had ik ook ja gezegd. Ja, maar ik zag geen enkele reden. Dat... Nee, dat snap ik dus. Maar het is wel interessant, want jullie hadden me wel al uitgenodigd voor dat interview. Dus dan weet ik niet wie, of je je redactie in de handen hebt. Maar... Nou, dat wel, maar ik heb gezegd, ja, vraag gewoon alle leiders van alle Europese lijsten, maar ook de Niemandalletjes. Ja, ja, ja, ja. Ah. Welke dan? Maar goed, in principe gingen we het dus even, ja, over dus, nog. Dus, wat jij, ja, zou willen dat het parlement deed. Ja, en we waren zover gekomen als dat niet iedere 722 parlementariërs, nee, allemaal heldendaden kunnen verrichten. Maar nou, goed, waar wil je dan met het parlement heen? Daar hadden we het over. Ja, dus enerzijds heb je gewoon mensen, heb je gewoon Europarlementariërs die gewoon goede wetten maken. En op die gebieden dus heel belangrijk. Want broeikasgassen zijn belangrijk. Hoe dat met je koelkasten gaat, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Zeker dat je straks als consument gewoon weet van... hé, hier heb ik een koelkast die gewoon schoner is dan vroeger. Dat is volgens mij hartstikke mooi dat je dat weet. Maar je hoopt ook dat het Europees Parlement meer te zeggen krijgt... op toch hele cruciale thema's als die hele eurocrisis. En daarvan klopt dat als je gaat kijken naar de afgelopen 5 jaar... op een hele hoop terreinen van de eurocrisis... had het Europees Parlement weinig te zeggen. Ben je er nog? Ja, ik luister. Ik viel even weg. Heeft hij iets interessants gezegd? Jazeker. Bas zou willen dat het Europees Parlement ook in belangrijke kwesties... zoals de eurocrisis bezweren, wat meer, ja, te vertellen had. Ja, precies. Omdat ze nu allemaal over onzin aan het praten zijn... Dat ze in de komende tijd ook belangrijk... Goeie wetgeving. Oh ja, ja. Okay. Wetgeving op milieu, op landbouw, op visserij, op interne markt... op, ja, internationale handel. Al die terreinen heeft het Europees Parlement al medewetgevings. Macht. Ja. Beetje praktische zaken die grenzen overschrijden. Mag ik het zo omschrijven? Ja, waar niemand zich uiteindelijk vreselijk boos over maakt, maar fijn dat het geregeld is. Nou, toch ook wel. Bijvoorbeeld internationale handel. Het Europees Parlement gaat straks over de goedkeuring van het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. En Canada. Ja, en Canada, dat er ook binnenkort ligt. Dat zijn hele fundamentele zaken die daar geregeld worden. Uiteindelijk moet het Europees Parlement daar wel of niet mee akkoord gaan. Ander punt, dataprotectie. Hoe gaan we nou om met het bescherming van onze data? Hè, wat Google en Facebook alles doen. Ook daar gaat het Europees Parlement, is daar gewoon medewetgever op. Dus dat zijn hele gevoelige thema's die ook gewoon heel politiek zijn. Ja. En dat vindt soort thema's nou, zijn we het al over. Waar we telkens op uitkomen is... Vindt u nou dat het parlement voldoende in de melk te brokkelen heeft? Moet dat meer zijn? En zo ja, zit je dan niet meteen in een verdere federalisering vast? Op andere woorden... Wat voor club is dat, die Groene Vrije Alliantie? Hoe staan die in de hoofdkwestie meer of minder Europa? Nou, meer. Klopt. Ja, ja. Hoe ver gaat dat precies? Eigenlijk wel ver. Ja, jullie willen toch gewoon een federale ja, je hebt toch grofweg twee modellen volgens ons. Je hebt voor de federale staat waar dan de nazistaat, een soort nou ja, staat, Verenigde Staten van Europa, zeg maar. Of je zegt nee, dat willen we pertinent niet. Dan kom je in een soort samenwerkingsverband tussen de Verenigde Staten. Ja, maar wat willen we van de twee? Nou, maar onze stelling, federaal dan, omdat onze stelling ook is: als je dus bijvoorbeeld samen aan zo'n muntunie werkt, dan kun je dat niet in stand houden door te blijven modderen op het niveau wat we nu doen. En wat houdt het modderen op dat dit niveau nou, in? Wat je hebt gezien rondom de hele eurocrisis. We denken nu nog steeds dat we de eurocrisis kunnen oplossen... door alleen maar een soort 3% begrotingsnorm op te leggen aan landen. Maar het probleem van de euro zit veel dieper. Bijvoorbeeld heel simpel, bijvoorbeeld Spanje. Spanje had tot 2008 een begrotingsoverschot. Die deed het beter dan Nederland. Dus de Spanje, de begroting klopte. Hun staatsschuld was 40%. Ze hadden een begrotingsoverschot. Dus als je alleen maar naar die indicatoren kijkt, wat VVD vaak doet, hè, alsof dat het probleem is. Geen enkel probleem. Ierland had een staatsschuld van 25%. Dus die deed eigenlijk nog beter. Dus ik denk dat Rutte juichend aan de zijlijn stond bij die cijfers. Toch gaat het in die landen helemaal mis. Maar dat heeft toch te maken met dat het tot die tijd werd volgepompt met de EU, de eurotjes? Nee. Bent u wel eens in Ierland geweest? Ik ben wel eens in Ierland geweest. Ik ben er heel vaak geweest en er was geen weg die niet door de EU werd aangelegd. Ja, maar het grotere probleem van Ierland was een veel te grote bankensector. Een gedereguleerde bankensector. Nou, die is helemaal kapot geknald. En vervolgens moest de overheid inspringen en vervolgens bleek hun economie heel eenzijdig op die bankensector. Maar het probleem van de euro is toch dat het een munteenheid is die gestoeld is op ideologie en niet op een bepaalde kennis van munten en economie. Er werden toch landen bij elkaar gevoegd die dus helemaal niet met elkaar een munt moeten hebben, omdat ja, zeg maar de rente, die gewoon de rente is voor het zuidelijke land hetzelfde als het noordelijke land. Ja, de ene economie heeft een lage rente nodig, de andere heeft een hoge rente nodig. Dus je hebt een one-size-fits-none systeem. Ja, het interessante is wel dat in de hele jaren nul van 2000 tot 2009 ongeveer de rentepercentage die de markten rekenden voor al die eurolanden heel laag was. Dus allemaal hetzelfde eigenlijk. Dus de markten hadden het gevoel dat die eurozone wel precies zo goed zou kunnen functioneren. Ja, maar die werd toch laag maar wat gehouden? Er dus nee, daar was geen overheidsingrijpen voor. Dat was echt, de markten hadden vertrouwen in die eurozone dat al die landen eigenlijk veilig waren. Dat bleef tot 2008. Toen kwam die bankencrisis. Ene land had een grotere bankensector dan de andere. Of de economie bleek zwakker dan ze dachten. Paniek op de markt. En vervolgens wat je dan zag was dat een aantal landen daar veel zwakker, een zwakkere economie, een eenzijdigere economie hadden. En toen zag je het geld wegtrekken uit die regio's. En dat was het probleem van Zuid-Europa. Al het private geld trok weg. En dat kan heel makkelijk, want je hebt één muntunie. Dus als jij als investeerder een euro inzet in Spanje of in Duitsland, dat maakt voor jou niet uit. Het is diezelfde euro. En in die tijd ging iedereen dus naar Duitsland, omdat ze dachten, nou, dat lijkt me iets veiligere investering dan in Spanje. Haalt u niet de bankencrisis en de eurocrisis door elkaar? Nee, want die ene, wat eigenlijk de twee problemen van de eurocrisis waren: A, dat de bankencrisis uit Amerika overkwam naar Europa, waarin een hele hoop zwakke banken gered moesten worden door overheden. En de ene overheid kon dat beter dan de andere overheid. Dus dat was probleem 1. Probleem 2 was dat we wel een eurozone hadden, maar dat de dus wel één munt, maar dat de economieën veel anders in elkaar zaten. Ja. Dus de ene zwakker dan de andere. Ja. En vervolgens die twee problemen samen hebben voor de eurocrisis gezorgd. Dus het is deels een verkeerd construct van de eurozone en deels is het een bankencrisis. Maar wat er straks aan de hand is, ik bedoel, laten we zeggen, de EU is eigenlijk gewoon een heel groot nivelleringsproject. Door straks dat we straks allemaal één en dezelfde economie hebben. En dan zullen wij een stuk armer worden en andere landen zullen een stuk rijker worden. Nee, dat klopt niet helemaal. Dat klopt wel helemaal. Nee, toch niet helemaal. De twee grootste budgetten in Europa, dat is landbouwsubsidie. Dat is eigenlijk om Frankrijk blij te houden. Ja, maar en die nivelleringsgeld. Nee, maar nu haal jij twee dingen door elkaar. Nou, wat dan? Omdat de Europese begroting is 130 miljard per jaar. Dat klinkt heel groot. Hè, dat is veel geld. Maar de Nederlandse begroting is al het dubbele. Dus die Europese begroting is uiteindelijk, heeft maar een klein effect op de hele Europese economie. Als je gaat kijken naar de eurocrisis, dan heeft die Europese begroting daar maar een hele kleine rol in. De eurocrisis is echt het grote werk, zeg maar. Maar wat haal ik dan door elkaar? Ik zeg alleen maar dat het geld. Nou, als je het hebt over een nivellering, kijk, de enige nivellering die er zit in de EU-begroting zijn de structuurfondsen. Ja, proberen een aantal regio's die nu armer zijn, proberen we die wat extra te geven, zodat die kunnen groeien. Dat gaat toch over 7 jaar over 500 of 600 miljoen? Of miljard? Nee, dat gaat over ongeveer 40 miljard per jaar voor 7 jaar. Dus dan heb je het over ongeveer 300 miljard. Maar dat is niet het grote geld als je het hebt over de eurocrisis. Maar even het punt naar de neem even naar die euro. Blijft er wel bij dat je geld van mensen afneemt om die te geven aan iets armere mensen. En dat is toch nivellering? Ja, maar dan haal je dus, dat is dus een klein deel van de Europese begroting dat daarop wordt ingezet. Maar ik zeg dat de hele eurozone, de economie van de eurozone, is een ander facet. En daarvan zeg ik dat de economie niet zo werkt alsof je... Als je gaat handelen met elkaar, kan de hele economie groter worden. Dus het is niet zo dat de economie, als je iets weghandelt, dat het ander dan rijker wordt en jij niet. Je kan samen een groeiende economie hebben als je samenwerkt en daar meer... Maar goed, het beste wat we daarvan kunnen zeggen is dat we het simpelweg nog niet weten. Want we hebben die bankencrisis wel degelijk gehad. Dus nou goed, daar zijn we nu dan herstellende van. Maar we hebben de euro nog niet in actie gezien als een munt die dat allemaal realiseert, toch? Nee, maar daarom... En is het dan niet een beetje blind om daar dan maar zomaar op te vertrouwen dat... Oh ja, nu weten we dat we de foutenhypotheken zijn eruit en de bankentoezicht is verscherpt en nu komt het allemaal wel goed. Nee, maar elke politicus die zegt dat we uit de europroblematiek zijn, die praat echt onzin. Nou, daar hoor je toch aardig wat van. Ja, maar die praten dus allemaal onzin. Dat is echt, ik bedoel, we hebben nu even, is er weer rust. Dus we lijken even uit de crisis te zijn. Macro-economisch gaan we weer wat de betere kant op. Maar dat zegt eigenlijk nog heel weinig over de basis van die eurozone. Oké, maar waarom dan dat vooruitvluchten? Omdat wij zeggen, er zijn dus inderdaad eigenlijk maar twee keuzes. Je hebt nu dus de huidige problematiek waarin we een eurozone hebben gecreëerd zonder dat we er politiek beleid, zonder economisch beleid tegenover te zetten. Want we hebben alleen maar begrotingsdiscipline en verder ja, niks. Ja, dat is eigenlijk een beetje doen alsof je kan boekhouden alsof je de hele eurozone met een boekhoudingstruc in elkaar kan houden. Dat is echt onzin. Dus je hebt nu twee keuzes. En in die zin is Wilders eerlijk. Wilders zegt, ik wil weg uit die euro. Hij heeft ondertussen ook gezegd, ik wil ook weg uit de EU. Volgens mij slaat hij een beetje op hol daar. Maar hij zegt wel van, ik wil het dus niet, dus ik wil weg uit de euro. Maar bijna alle andere partijen blijven een beetje in dat midden hangen en zeggen dat het nu wel opgelost kan worden door naar 3% begrotingstekort te kijken. En daarvan zeggen wij, nee, dat is dus echt onzin. Als je die euro wil behouden, dan zul je er ook echt economisch gezamenlijk beleid tegenover moeten zetten. En dat betekent dat je dan in Brussel daar echt beter gezamenlijk beleid op moet voeren. Wie is nou meer pro-Europa, GroenLinks of D66? Nou, ik heb vandaag Pechtold in Nieuwsuur horen zeggen... Pro-EU bedoel ik, hè? Want ja, moet Europa ja, en EU klopt, niet anders door gaat elkaar iedereen. Halen. Nee, ik hoorde Pechtold vandaag ook ineens zeggen dat hij een pas op de plaats wil maken. Dus toen dacht ik van, oh, als Pechtold dat nu ook al gaat zeggen, dan blijkt hij echt in diezelfde fractie met de VVD te ja. zitten. Ja, dan blijft jullie zeggen het niet, hè? Nee. Dus dan zijn jullie de meest EU-minnende partijen. Nou, nee. Ja, of EU-minnend. Nee. Wij zien gewoon dat er op heel veel zaken meer Europa nodig is, ja. Ja. Nee, oké, maar als ik jou zou hier zo profileren, dan ja, dat is ja, prima. Ja, maar dan maakt het weer alsof we het doen omdat we ons daarop willen profileren. Gaan we het daar nog even over hebben, want we moeten nu eventjes verder met het volgende onderwerp aan de telefoon hangt, namelijk Jeroen Akkermans, vriend van de show, en RTL Nieuws, correspondent voor de Oekraïne. En ja, de Russen lagen van de week ineens met 6 schepen in de Noordzee, Jan. Ja, lekker is dat. We gaan even vragen hoe het precies zit. Hele goede nacht, RTL Nieuws, correspondent Jeroen Akkermans. Goedenavond, heren. Jeroen, waar zit je vandaag? Ik zit gewoon in Berlijn. Ah, gewoon heerlijk. In Berlijn, oké. Okay. Nou, dat vind ik wel veilig om te horen. Hé, maar ineens kwam de oorlog hier opeens heel dichterbij met die 6 Russische marineschepen. Wat krijgen we nou, zeg? Ja, maar ik heb van de minister van Defensie, die ook volgens mij bij jullie nog heeft gezeten, gehoord dat er helemaal niets aan de hand is. Die voeren langs en hebben netjes aangegeven dat ze langs gevaren hebben. Dat mag. En sinds wanneer neem jij klakkeloos aan wat Janine Hennis zegt? Nou, nee, maar ik heb toch ook niet gezien dat er ergens geschoten is op de Noordzee? Of heb ik wat gemist? Nee, nog niet. Maar het is toch wel... ze vliegen, ik weet niet hoe vaak per week, met een bommenwerper door ons luchtruim. Ja, nu 6 van die schepen. Wat willen ze nou, die Russen? Het is een beetje pesterijtjes. Kijken hoe ver je kunt gaan zonder dat ze willen dat er geschoten wordt, hoor. Maar gewoon een beetje machtsvertoon. En daar heeft Poetin wel langer last van. Die wil het Westen laten weten van dat het wel degelijk nog steeds een macht is om rekening mee te houden. Nou, dat is ook zo. Een economische macht, maar ook een militaire en een politieke macht. Of is het gewoon een reactie op... tenslotte vliegen onze F-16's ook rond in de Baltische Staten. En staan de Amerikanen aan de Pools-Russische grens, niet waar? Ja, en dat is natuurlijk ook tegen het zere been van Poetin. Die zegt van, dat hebben de Amerikanen ook geprobeerd in Georgië. Nou, vervolgens hebben ze Zuid-Ossetië en Abkhazie geannexeerd. En nu vinden ze dat ook Oekraïne overhelt richting de NAVO. En ja, ik moet wel één ding zeggen. Het enthousiasme waarmee de NAVO nu dit hele conflict heeft opgepakt, kan ik me ook wel voorstellen van dat dat averechts werkt bij Poetin. Die ziet zich als het ware bevestigd in zijn vrees dat de NAVO oprukt naar Rusland. En ja, hij heeft gezegd van mijn rode lijn ligt in Oekraïne. Dat mag met geen mogelijkheid lid worden van de NAVO. Want anders, wat anders. Hij heeft genoeg troepen om in ieder geval dat dreigement voor ons geldend te maken. Hey, wat vond je eigenlijk van het bezoek van Poetin aan de Krim? Op 9 mei, op die helde dag was je. Ja, dat is tactisch zal het allemaal juist zijn. En de mensen op de Krim, een groot deel daarvan, zullen daar heel tevreden mee zijn. Kijk, je hebt natuurlijk altijd, ook in Libië, waar de Britse premier Cameron was ook al vrij snel ter plaatse om te laten zien van nou, wij zijn de overwinnaar. Dat wilde Poetin op dit moment ook even laten zien. Dat op de dag van de overwinning plaatsvindt, waarin er ook geen woord meer gesproken wordt over Oekraïne. Dat heeft natuurlijk Kiev alleen maar nog meer kwaad bloed gezet. Maar ze kunnen er niks meer tegen doen. Ja. En dat is natuurlijk ook een symboolpolitiek. Ja, Poetin heeft de kaarten op zak. Heeft een zeer groot leger achter de hand. En daar kunnen de Oekraïners niks tegenover stellen. Nou, er vallen nu ook flink aantal doden. Er worden gewoon mensen neergeschoten. Kunnen we het nou gewoon een burgeroorlog noemen? Ja, dat mag je wel een burgeroorlog noemen. Er zijn zoveel mensen die gewapend over straat gaan en die ook het recht in eigen hand hebben genomen, dat je inderdaad op dit moment niet weet van wie waar naartoe schiet en vooral waarom. Nou, in ieder geval weten we dat de separatisten in het oosten hebben een referendum toch gedaan vandaag, ondanks dat zelfs Poetin dat afriet. 89% schijnt zich te willen afscheiden. Afriet? Ja, dat is verleden even afraden. Is je niet afraden? Dat mag ook, Jan. Jeroen, afriet, mag dat? Afraden volgens mij. Maar, ja, voor mij ook. Laten we maar geen goed boekje bellen, jongens. We hebben het even over belangrijker zaken volgens mij. Ja, afraden of afriet was. Ja, maar het is toch raar dat je bedoelt dat je op een dak ligt riet. Maar ik riet af mag allebei, jongens. Sorry dat ik jullie toch nog wel even kan leren op jouw dag. Nee. Maar als we nog even teruggaan naar het referendum van vandaag. Ja, dat is natuurlijk een referendum waar het Westen en Kiev zich helemaal niets van aantrekken. Maar voor de mensen in Donetsk een extra reden is om te zeggen van zie je wel, wij mogen hier het heft in eigen handen nemen. En vergeet niet, daar ligt de zware industrie van Oekraïne. Zij willen daar nu aan zelfbestuur gaan doen. Dat betekent dus ook dat de zware industrie ook niet meer gelieerd zal zijn aan Kiev. Ik vermoed dat er veel mensen op dit moment niet op de komende dagen op het werk. Dat maakt het echt ongelooflijk. Het land ligt plat. Ja, Kiev gaat ook nog steeds hardhandiger ingrijpen. Die houden zich ook niet zo erg meer in. Dat wordt gewoon hardhandig ingrijpen, zeg je. Maar ja, her en der wordt er dan lukraak. Treden er een aantal APC's op. Dan komen er helikopters langs. Daar wordt de helft van neergeschoten. Ik heb nog niet de indruk van dat het een gecoördineerde actie is. Ja. Ook in Mariupol. Dan willen ze een politiebureau bezetten, omdat daar het gevaar bestond dat wapens in handen van de separatisten zouden komen. Nou, dat leidt uiteindelijk tot een zeer bloedig gevecht. Dat zet uiteindelijk nog meer kwaad bloed aan de kant van de separatisten. Tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, ze moeten toch iets doen. Maar op het moment dat ze dan iets doen, ja, dan vloeit er bloed. En dan zet het beide partijen alleen nog maar scherper tegenover elkaar. En dit glijdt steeds langzamerhand, glijdt het steeds verder af. Ik zie op dit moment ook niet ergens een organisatie of ook aan de kant van Poetin niet. Iemand die de hakken in het zand zet en probeert om naar een compromis te zoeken. En ik zie dat compromis ook voorlopig niet komen, hoor. Maar van Dikke, ga je nog heen binnenkort, Jeroen? Ja, dat zit er wel in, ja. Nou, dan hopen we dat je nu gewoon even lekker plezier kan hebben in Berlijn. Berlijn is een leuke stad, Jan. Hartstikke leuk. Berlijn is een leuke en vooral veilige stad. Ja, dan kan je lekker uitgaan, joh, daar. En goed eten voor weinig geld, mag ook gezegd worden. Maar dat kan je in elke grote stad wel, hoor, volgens mij. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat Berlijn vind ik wel erg goedkoop en goed. Berlijn is een goede stad. Tot zover de commerciële mededeling van het West-Duitse verkeersbureau. Ja, ik word betaald tegenwoordig. Ik heb gelukkig geen aandelen in Berlijn. Nee, nou Roos wel, hoor. Die heeft een caféetje daar. Maar niet. Nou, Jeroen, slaap lekker, hè? Oké. Dankjewel. Dag, Jeroen Akkermans. Dag, jongen. Nou, dat is niet te geloven. Nou, in ieder geval zit Bas Eickhout nog steeds hier. Hij is natuurlijk lijsttrekker voor GroenLinks in het EP. En deze week kwam hij met zijn visie voor een groene energieunie. Nou, allemaal hartstikke leuk en aardig natuurlijk. Maar wat is nou weer een groene energieunie? Het is wat wij laten zien op welke fronten Europa meer moet samenwerken op energiegebied. Dan willen wij naar 100% duurzaam in 2050. En daarbovenop willen wij eigenlijk onze afhankelijkheid van het Russisch gas zo snel mogelijk afbouwen. Ja, dat is een mooie actuele aanleiding. Die zagen we ook. Dat is toch slim bedacht. Zo haal je uit de actualiteit en hopelijk nog wat extra steun voor een anderzijds toch wel tamelijk ambitieus plan. Nou, het interessante is dat wij roepen dit natuurlijk al wel langer. Ja, dat we duurzame energie willen. En vervolgens hoor je nu ineens allerlei partijen zeggen, we moeten wat meer op energiegebied gaan samenwerken. Ja, dan is het denk ik wel logisch dat wij dan zeggen, oké, het is fijn dat nu de partijen in ieder geval in woorden het ook over een energieunie hebben. Maar dan vind ik het wel weer aan GroenLinks om een volgende stap te zetten. Ja. En gewoon echt concreet te laten zien, wat heb je dan nodig? Nou, wat heb je dan nodig? Nou, een aantal hele duidelijke punten. Want als je dus energieunie wil maken, dan zegt iedereen, ja, we moeten meer samenwerken op Europees gebied. Maar wat bedoelen we daar nou mee? He, dat zegt zelfs Van Balen van de VVD. Maar wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, dat weet ik dus niet. Want als hij dat echt goed doordenkt, dan betekent dat elk land eigenlijk zijn recht op de eigen energiemix moet opzeggen. Ja, dat is toch de bedoeling van de EU, om zoveel mogelijk rechten van eigen landen om te laten zeggen. Jawel, je bent voor een federale staat. Je wilde de soevereiniteit gewoon. Dat vonden we ook wel verfrissend dat je het gewoon eerlijk zei. Maar hier zeg je het helemaal duidelijk. Ja. Dus eigenlijk kan alleen maar werken. Ja, omdat op er zijn wel dingen, ja, dingen hoor, maar alleen maar werken als je zegt, ja, sorry, dat geef je dus uit handen, ja, en de groetjes. Ja, maar dat vind ik dus belangrijk. Vind je het handig om je energietoevoer ook uit handen te geven? Ja, dat dit gewoon Europees samen gedaan wordt. Weet je wat we nu uit handen geven? Is dat niet een beetje naïef? Nee, weet je wat we nu uit handen geven, en dat is pas naïef, is dat Poetin nu met elk land afzonderlijk de gasprijzen aan het onderhandelen is. Dan gaan we dat toch is pas naïef. Nee, maar dan gaan we toch lekker schaliegas boren en dan hebben we ons eigen gas weer? Nee, want maar dat mag ook niet van jou, hè? Als het andere land, nee, dat lijkt me sowieso een hele domme beslissing inderdaad. Maar, nou ja, Amerika is nu een beetje energie onafhankelijk. Dat is toch prachtig? Ja, maar volgens mij is Amerika een iets wat ander land, wat op veel fronten niet altijd navolging behoeft, volgens mij. Hm? En ik zou het zeker niet op schaliegasgebied doen. Nou, ze hebben daar inderdaad wel vrijheid, dat klopt wel, ja. In Nederland zit er veel minder schaliegas. Is het een dichtbevolkt gebied? En ook nog heel belangrijk, als je schaliegas in Amerika doet, dan heeft de bewoner heeft ook recht op wat in zijn grond zit. Dat werkt in Europa heel anders. Ja, we hebben niks te vertellen. We moeten gewoon alleen maar dokken. De grondbezitting is niet van het individu, dus dat is dan van de overheid. Dus nou, ons eigen geld is ook niet van ons, hoor. Dat wordt ook gewoon overgenomen. Ja, nee, tuurlijk. Dat is een andere discussie. Maar even terug nog naar die gasdiscussie. Het is toch uitermate naïef. Je denkt dus dat wij zogenaamd zeggenschap hebben, maar op dit moment Bulgarije, Hongarije, die hebben leningen uitstaan in Rusland. Een Gazprom. Nou, dat bij Hongarije is het onbekend. Die hebben 10 miljard leningen in januari gekregen van Poetin. En diezelfde Orbán zit in Brussel over mogelijke sancties mee te discussiëren. Mm. Dus wat Poetin doet is elk EU-land uit elkaar spelen. Dat vinden wij dan blijkbaar heel handig, lijkt me niet. En dan vervolgens in Brussel zitten mensen te klagen dat de EU zo weinig te zeggen heeft. Uw collega's heeft mede de Oekraïne uit elkaar gespeeld. Is dat niet een beetje hypocriet om nou dat Poetin landen uit elkaar speelt, terwijl wij de opdeling van de Oekraïne mede verantwoordelijk zijn vanuit de Brussel? Nou, volgens mij moet je niet heel erg naïef doen over Poetin. Ik vind het altijd wel interessant. Ik wil het niet naïef doen, maar het punt is dat het allemaal zo hypocriet klinkt. Nou, wat klinkt er hypocriet? Nou, hij speelt landen, dat zijn gewoon soevereine staten, zou die uit elkaar spelen? Nou, dat doet hij. Ja, maar wij spelen provincies uit elkaar. Ja, maar weet ik niet. Dat is prima, maar als jij als Europa probeert een energiestrategie te maken en elke partij zegt nu dat moeten wij doen, dan vraag ik heel erg meteen aan die partijen à la VVD, wat bedoel je dan precies? Want wij zeggen, je kan alleen een strategie maken als landen niet meer de zeggenschap hebben over hun eigen energiemix. Anders, wat is de strategie waard als vervolgens elk land zegt, ik ga een andere energiemix doen? Nou ja, als ze aan de ene kant op lokaal niveau opereren en aan de andere kant daardoor chantabel zijn binnen het grotere verband, dat is een probleem. Ja. Maar goed, en daar moet dat is wel een hele andere. Ja, maar goed, dat lost voor mij dus nog niet op. Kijk, wij als Nederland, je zegt er ook elders in dat plan, zeg je ja, zoveel mogelijk gebruik maken van lokale leveranciers, kleine plaatselijke toestanden enzovoort. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, nou prima, maar dat suggereert dan toch eigenlijk, waarom regelen we dat niet gewoon hier? De kans dat het je lukt is veel groter, want ja, al die landen die nu zouden moeten meedoen aan zo'n energieunie, maar dat soort problemen hebben met hun leningen en weet ik het allemaal niet, en misschien nu heel gunstige tarieven krijgen en banks dat ze die kwijtraken. Er zijn allerlei problemen denkbaar. Hoe denk je het voor elkaar te kunnen krijgen? Ik denk het voor elkaar te kunnen krijgen als je gewoon met z'n allen ten eerste ziet de afhankelijkheid van Poetin. Daar heeft elk land gewoon last van. Als je dat minder wil, dan zou je verwachten dat elk land echt gaat nadenken over een eigen energiebron. Hoe kun je dat doen? Vervolgens ben je gewoon afhankelijk van elkaar, van de keuzes. Op een gegeven moment toen Duitsland uit kernenergie stapte, toen was de toenmalig minister van Energie, nou ben ik zijn naam, die nu bouwend Nederland doet, Verhagen, dank u. Die zei, Verhagen zei toen van, ja, maar als de Duitsers die dansen ook in de lederhozen, dus dat gaan wij ook niet doen. Wat een rare beslissing was dat eigenlijk, hè, toen met die kernenergie. Nee, maar ik wou het daar even niet over ook hebben. Ook niet. Nee, ik ben wel student, want daar zijn we het volgens mij niet over eens. Ik vond dat een hele goed besluit van Duitsland. Nee, precies, want voor je het weet rolde zo'n tsunami Duitsland binnen. Jullie niet, dus, maar dat maakt niet uit. Of, oh, dat maakt niet uit. Nee, ja, anders hebben we zo weinig tijd voor de echte discussie die ik nu graag zou willen. Ja, maar, en dat maar is dat, daar heeft u wel mensen voor nodig in deze studio die dat ook klopt, met u willen. Maar we wilden het over de energieunie hebben. En nou, waarom, niet zo lang meer, de vraag was, waarom wat een saai wilden, we, verhaal, dit, waarom wilden we dit samen doen? En Duitsland koos er dus voor om uit kernenergie te gaan. Verhagen riep, ah, die gekke Duitsers, dat heeft geen enkel effect op ons besluit op kernenergie. Wij wilden toen nog een tweede reactor bouwen. Ja. En vervolgens is dat niet doorgegaan, omdat de Duitse bedrijven die aanvankelijk in kernenergie in Nederland wilden, die zijn er allemaal uitgestapt. En vervolgens was de financiering er niet meer en ging het ook niet door in Nederland. En dat is het punt. De Europese landen zijn al zo verbonden met energie dat elk besluit dat een land neemt, heeft gevolgen op elkaar. Nou, dan kun je beter echt gezamenlijk energiebeleid voeren en dan in Brussel die discussie voeren. Oké, okay, nou, dan hebben we dit gehad. Dan laten we dan gewoon verder gaan. Europees leger, ja of nee? Ja. Europees belastingstelsel, ja of nee? Niet een belastingstelsel. Europees... Maar wel een aantal belastingen moeten Europees worden. Welke... Het zou wel milieu zijn, dat waarschijnlijk. Nee, nou, je ook. Ja, maar juist ook vennootschapsbelasting. En dan ga ik toch over even een punt laten zien waarom Europa nu niet goed functioneert. Omdat we het niet goed genoeg hebben geregeld. Ja. En nogmaals, kom je weer op twee punten. Vind je het niet goed gaan, dan kun je terug. Ja, dat is wat Wilders zegt. Of je zult volgende stappen moeten maken. En dat zie je bij belastinggebied. Als jij continu als overheid, continu door Brussel gedwongen wordt alleen maar te bezuinigen, dan is dat bijna altijd op je sociaal stelsel, want dat is de grootste uitgavenpost van overheden. Waarom zitten we niet aan de inkomstenkant te kijken? Want als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt, is de vennootschapsbelasting, dus wat bedrijven moeten betalen om zich te vestigen in een land, is gemiddeld in de EU 10% afgenomen. Waarom? Elk land beconcurreert elkaar op belastingen. Dus een bedrijf die gaat gewoon weer naar Nederland. Of loonkosten voor dat matter. Ja, maar vervolgens zegt Engeland, hey, wij maken het weer interessanter voor jullie. Zie Starbucks. Nou, Starbucks. Marktwerking is toch top? Nee, dat is geen marktwerking. Want wat de overheden doen is steeds minder inkomsten. Ja, maar wat is precies de marktwerking? Dat je dus die grote bedrijven binnensleept. Nee, en dat je dan die paar promulages naar binnen trekt. Ja, en wie profiteert daarvan? Ik denk dan de overheid. Nee, want die hebben minder inkomsten. Hoezo? Als je in Ierland gaat zitten, dan heb je geen inkomsten. Dan gaan ze in Amsterdam zitten voor 0,3%, heb je wel inkomsten. Ja, maar het wordt steeds minder. Nou ja, goed, maar dat is dus marktwerking, hè? Dat nee, je mensen binnenhaalt. Ja, maar de vennootschapsbelasting gemiddeld is dus 10% gedaald. Het is voor de Europese overheden is dat steeds minder inkomsten. Vervolgens zeggen wij, hey, jullie hebben een begroting. Maar wel werkgelegenheid, toch, dat die bedrijven hier komen? Nou, dat is ook nog interessant. Starbucks gaat het is weg. Niet die brievenbussenbedrijven natuurlijk niet. Dat is toch, ik bedoel, dit is allemaal heel erg gericht op multinationals die eigenlijk proberen zo min mogelijk belasting te betalen en eigenlijk hun, als je dan gaat kijken waar de merendeel van de werkgelegenheid zit, zit dat al lang buiten de EU. En vervolgens zitten wij allemaal proberen die bedrijven bij die hoofdkantoren in ons land te houden. Dat zitten we elkaar te beconcurreren. Minder inkomsten. Vervolgens mag de EU alleen maar zeggen, nu moet je bezuinigen. Vind je het gek dat er dan heel veel mensen zeggen, deze EU willen we niet. Maar dan zeggen wij daarbij, oké, dan willen wij een EU die ook op belastingen gaat samenwerken, zodat wij niet meer door bedrijven uit elkaar gespeeld worden. Vindt u het vervelend dat u over uw loon nauwelijks belasting betaalt? Ja, dat klopt. Ik betaal gewoon Nederlandse belasting over mijn loon. Dus het klopt niet wat ik zeg? Nee. Het klopt als je in België woont. Ah, dus u heeft geen appartementje in Brussel waar u de meeste tijd van het jaar zit? Ik heb een appartementje in Brussel. Maar dat is gewoon een... Zit u daar vaker dan een half jaar plus één dag? Ja, dat heeft een keer ook al iemand gevraagd. Ja, volgens mij, mijn hoofdvestiging is hier van Nederland. En dat zorgt ervoor dat de Nederlandse Belastingdienst, daar betaal ik aan. En het klopt dat over mijn belasting gaat maar iets van 20%. En dat is Europese belasting. Ja. Maar omdat ik in Nederland woon, zegt daarna de Nederlandse Belastingdienst, wij heffen na, zodat je precies evenveel belasting betaalt als iedereen. Ja, vindt u het wel vervelend dat, omdat u vaak over geld praat, dat Europarlementariërs toch te boek staan als mensen die 4300 euro netto per maand uitgeven aan zogenaamde papiertjes en gummetjes en potloodjes. En medewerkers. En dan krijgen ze dan nog extra geld. Oh ja. Vindt u dat vervelend? Ik vind de discussie... Geeft u dat geld uit trouwens, elke maand? Die 4300 euro aan onkostenvergoeding? Doen ze bij het CDA wel, Wim van den Kamp? Nou ja, volgens mij zei hij dat niemand er iets mee te maken heeft. Dat vind ik een hele rare uitspraak. Volgens mij zei Van Balen dat hij alles opmaakte. Dat vind ik ook wel interessant. Van den Kamp ook. Dat zei hij hier bij ons in het programma. Dat hij alles opmaakt, want hij moet telefoons kopen voor zijn medewerkers. Nou, wij hebben vanuit GroenLinks hebben we gewoon gezegd van al die vergoedingen die je krijgt, die storten wij in een stichting. Daarvan betaal ik mijn onkosten. Dus dat betekent dat het appartement dat ik in Brussel heb, betaal ik daaruit. Maar goed, dat lijkt me logisch. Dat zijn kosten die... Maar je stort er gewoon terug wat je niet nodig hebt, neem ik aan. Ja, maar je gaat daar bijvoorbeeld... wat wij daarvan onder andere doen, is een sociaal plan voor onze medewerkers. Zodat... gaan we straks even over door, want we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. Het nieuws van 1 uur, want... Dat wijkt voor niemand. Nee, sorry. Tot zo bij Echte Janne met Bas Eickhout. 1 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Steenwijk is een vrouw van 33 om het leven gebracht in haar eigen huis, vermoedelijk door haar man. Hij had vlak voor het misdrijf een huisverbod gekregen van de politie. Het gezin was bij hulpverleners al langer bekend vanwege huiselijk geweld. Zaterdagmiddag werd de politie er opnieuw bijgeroepen omdat de man en de vrouw ruzie hadden. Ze wilden geen aangifte doen, maar de 33-jarige man kreeg toen dus wel een huisverbod. Het OM onderzoekt hoe de vrouw om het leven is gekomen, maar ook de procedure die is gevolgd rond de situatie van het gezin. In de Oekraïnse regio Donetsk meldt de zelfbenoemde kiescommissie dat een grote meerderheid van 89% van de kiezers er voor afscheiding van de Oekraïne heeft gestemd. De opkomst zou 75% zijn. Het is een voorlopige uitslag van de volksraadpleging die in het oosten van de Oekraïne is gehouden. De volledige uitslag wordt komende middag bekend. Het referendum is zeer omstreden en wordt niet erkend door de regering in Kiev, de EU en de VS. Rusland heeft de separatisten gevraagd het referendum uit te stellen. Het grote aantal onbeveiligde FTP-servers is een enorm probleem. Dat zegt hoogleraar cybersecurity Jacobs. Aanleiding is een onderzoek van het Radio 1-programma Reporter Radio, waaruit blijkt dat 21.000 digitale opslagruimtes zo lek als een mandje zijn. Doordat veel bedrijven er geen wachtwoord hebben gezet op die FTP-servers, zijn allerlei privégegevens te vinden die bedrijven en instellingen hebben verzameld. Zoals bankgegevens, scans van paspoorten en verslagen van beoordelingsgesprekken. Hoogleraar Jacobs vindt dat aanbieders van software voor FTP-servers gebruikers moeten waarschuwen voor de gevaren. Het weer. Vannacht wat minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. Minima rond 10 graden. Overdag wisselend bewolkt met buien, soms met onweer. De wind neemt wat af en later op de dag vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeldtipje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne natuurlijk. Je kunt bellen met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. En vorige week hebben we hem daadwerkelijk afgeluisterd. Niet dat we er verder iets mee gedaan hebben, maar dat je weet... Waren er mensen die hadden gebeld? Ja. En wat zeiden ze? Dat weet ik niet meer. Oh. Niet echt geluisterd. Maar de kabouter en de Oepeloepa weten het wel, dus ze zouden het even kunnen vragen. Ideeën van Jan Roos. Nou, dat is hartstikke lief. Ja. Het fijn dat de mensen weer meedenken. Dat is toch leuk, dat je gewoon mensen hebt die meedenken. Ja, daar heb ik echt serieus zo geen behoefte aan. Scheid aan, hè. Hey, we gaan nog even naar onze hoofdgast, Jan Bas Eickhout van GroenLinks, en kijken of we hem toch niet kunnen overhalen naar het kamp van de soevereine natiestaat. Nou, dat lijkt me niet helemaal mogelijk, denk ik. Nou, hij was net al bijna bereid om toe te geven dat vooruithollen toch ook niet helemaal zonder hobbels was. Oh. Dus misschien kun je daar iets meer over vertellen. Ja, maar dat heeft de grote eurofiel van Nederland, Alexander Pechtold, die heeft opeens iets geroepen. Die zegt... Ja, ik wil niet voor de troepen uitlopen qua EU. Wat krijgen we nou dus? Want Europa moet minder bureaucratisch en meer democratisch en dichter bij de mensen. Al dus wanneer die geen referendum wil houden over de EU als referendumpartij, omdat die niet wil dat mensen zeggen, doe je met je ideeën. Ja, ik moet zeggen dat het... Ik zag het vanavond dus bij Nieuwsuur, Pechtold's uitspraak, en ik ben hem een beetje kwijt ondertussen. Ik snap niet helemaal meer wat hij wil. Maar volgens mij, waar hij mee bezig is, is ook weer puur politiek strategisch. Hij ziet dat de VVD in de richting van de PVV opschuift. En hij denkt, ondernemers die gewoon allemaal wel voor de EU en de euro zijn, denkt hij, weet je wat, aan die vleugel van de VVD kan ik nu gaan vissen electoraal. Maar dan moet ik niet te pro-Europees, dus dan ga ik een wat gematigde geluid. Dus volgens mij is puur electoraal. Dus eigenlijk populistisch. Nee, kijk, nee. Nou ja, als het zo genaamd extreemrechtse partij was geweest, dan was het populisme genoemd. Maar omdat het Pechtold is het geen populisme. Namelijk zeggen wat mensen graag willen horen. Nee, maar hij is gewoon hypocriet. Met een electorale strategie bezig. Ja, dat kun je populistisch noemen, dus, weet ik niet. Nou, hebben jullie überhaupt je achterban op een of andere manier? Een soort van, ja, jij bent namelijk gekozen per referendum. Ja, dat is leuk, Jan. Bij de GroenLinks heb je wel referenda. Daar houden ze zich gewoon aan. Ah, leuk vind ik dat. Ja, vind ik ook leuk. Ja, vind ik echt leuk. Maar hebben jullie ooit überhaupt gevraagd van, god, willen jullie eigenlijk wel dat wij zo... knalhard voor, want ik denk dat ja, ik stel me toch altijd een beetje GroenLinks toch lieve mensen voor, die toch vooral in de eigen achtertuin in het bos om de hoek en de beesten en zo. Maar misschien zie ik het te smal. Nee. Zijn het allemaal wereldburgers en Europeanen, maar heb je het wel gevraagd? Ja, we hebben het gevraagd natuurlijk gewoon door ons verkiezingsprogramma is op het congres goedgekeurd. En als je het verkiezingsprogramma leest, dan staan daar echt gewoon forse stappen in wat wij willen regelen. En dat is integraal goedgekeurd met discussies op het congres, amendementen erop. Maar eigenlijk de hele fundamentele verschuivingen zijn er niet plaatsgevonden. Dus het congres gaat daarover. Hey. En plus in die lijsttrekkerscampagne, ik ben altijd heel helder geweest. Volgens mij kan niemand mij betrappen op dat ik een beetje vaak over Europa praat. En dat vind ik met mensen van GroenLinks, vind ik dat ook echt waar. En dat wil ik ook een compliment geven. Niemand zit er meer echt op te wachten wat jullie zeggen, maar je houdt wel lijn. Nou, het interessante is dus bijvoorbeeld op energiegebied zie je dat we houden die lijn en nu zie je partijen in die lijn voegen. Dus soms moet je ook gewoon wat langer. Maar jullie willen het hele land vol pleuren met windenergiepalen. Er zit niemand op te wachten, joh. Dat weet je toch ook wel. Nou, dat is weer zo'n reden waarom je nu moet gaan samenwerken, zodat je het ook efficiënt in Europa kan verspreiden. Ja, ze zetten het bij die moffen neer en dan tappen gewoon af. Nee, joh, je hebt gelijk. Nee, maar kijk, zonne-energie heeft gewoon meer zin in Spanje. Dus dan moet je daar ook weer slim gebruik van maken. Ja, dus je hebt gelijk ook. Hey, maar, het is weer zo'n reden waarom je een energieunie nodig hebt. De NOS. Wat is er met de NOS? Ja, die had toch een scoop te pakken. Wat is er gebeurd? Ja, als je echt een goede journalisten wil hebben, dan moet je bij de NOS zijn. De EU-juichaapje Osendorf die kwam vertellen, moet je opletten, dat een stem op de VVD geen verschil heeft met een stem op D66. Maar je meent het niet. Wat een researchafdeling hebben die mensen. Ja, volgens mij wisten we dat al jaren. Maar, het is nu doorgedruppeld ook bij 92% van alle keren dat ze stemmen, stemmen ze gelijk in D66 en VVD. Maakt dus geen fokko uit op wie je stemt. Maar, dan kijken we natuurlijk ook eventjes naar GroenLinks, want die zit hier toevallig aan tafel. Met GroenLinks en de SP stemmen 2 van de 3 keer hetzelfde, 67%. En de SP, die zet zich dus neer als enorm EU-kritische partij? Mm-hmm. Jullie willen liever morgen Nederland opheffen? Nee, en joh. Toch... Oh ja. En toch 70% van alle keren dat jullie stemmen... Je kan een EU en Nederland hebben. Hè? Ja, provincie Nederland. Maar 70% stemmen jullie hetzelfde als een partij die deze EU veracht. Maar we hadden net al weer vastgesteld dat de SP... daar ook maar wat raar in doet. Hè, ja, maar kijk, ik wou net zeggen, ga je even het antwoord geven? Oh nee, maar... meneer Heemskerk is uw woordvoerder vanaf heden. Oh, sorry, ben ik zo'n klein consistentietje betrapt. Nou, spijt me. Nou, het ging niet helemaal om een consistentietje. Het gaat namelijk over het verhaal dat blijkbaar... het maakt geen kutje uit op wie je stemt in de EU. Want iedereen stemt gewoon hetzelfde. Nou, even 2 antwoorden, dat mag wel. Hè. Ten eerste... Waarom geeft u de continu twee antwoorden. Ja, dat is al de vierde keer. Heel irritant. Heel irritant. Ja, dat is die nuance. Doe gewoon eerst één en dan geef gewoon eens een keer één antwoord. Oké, dan zal ik met één antwoord beginnen. Ja. Dat is de SP doet alsof ze heel erg tegen de EU zijn. Met een heel groot nee. Maar stem dus dat met jullie mee. Om dan vervolgens in kleine letters nee tegen deze EU. Ja. En uiteindelijk zegt de SP dus we willen wel een EU, maar een andere EU. Ja, maar dat zeggen wij ook uiteindelijk. Wij hebben ook heel veel wensen tot verandering van de EU. Ja. Alleen waar leg je dan campagnematig je nadruk op? En wij zeggen dan, ja, wij kiezen er eerlijk jullie voor. Jullie zijn een ja-partij, zij zijn een nee-partij, nou, maar wij zien gewoon hetzelfde. Wij zien gewoon dat er een hele hoop zaken in Europa geregeld moeten worden. Ja. Die moeten beter, nou, daar willen wij voor vechten. En de SP, op het moment als zij in het Europees Parlement zitten, dan gaan ze op heel veel fronten inderdaad mee met ons, omdat we uiteindelijk vaak het eens zijn over de koers van Europa, hoe die naar links verlegd moet worden. Nu stemt de PvdA in 78% van de gevallen hetzelfde als GroenLinks. Het maakt dus geen kutje uit of je de PvdA of GroenLinks stemt. Kijk, en dan komt nou deel 2 van het antwoord. Ach, god, dat dacht ik en al. Dat is dat het merendeel van de wetgeving die we maken in het Europees Parlement gaat over interne markt. Ja. Dat is ook altijd wel interessant, hè? De VVD zegt eigenlijk tot nu toe is het een beetje een EU van de VVD. Interne markt, muntunie vinden ze allemaal prettig. Plus op belastinggebied niet samen. De Duitse EU is dat, hè? Nou, en jullie zijn meer voor de Franse EU. Nee, ja, dat was ik het niet eens met Boekestein en Adriaan Schout, die hier vorige week waren. Die doen U luistert naar dit programma? Ja. Maar toch één keertje om een beetje research te doen. Ja, ik wou niet te vaak, hoor. Maar u luistert niet heel vaak, hè? Nou, ik luister sowieso niet zo heel veel radio. Nee, maar dat is het goede antwoord. Ja. Want als wij natuurlijk voor op een gegeven moment GroenLinks Europarlementariërs vastluisteraars hebben, dan moeten we even aan het concept gaan sleutelen. Nou, de preken, vragen, progjes is ook een beetje saai. Ik vind het wel leuk als mensen luisteren die het eigenlijk niet met ons eens zijn. Ja, maar als hij maar goed. Omdat hij het een bijzonder leuk programma vindt, dan gaat het niet goed. Oké, nee. Ja. Maar goed, dus je hebt die muntunie en die interne markt. Hoeveel dus antwoord zit u nu in de tweede? Nee, dit is nog steeds deel 2. Dus dit is eigenlijk het EU van de VVD en een merendeel van de wetgeving is allemaal interne markt. Ja. Nou, als je op die percentage kijkt, dan zitten we daar vaak gezamenlijk te stemmen. Omdat het soms zijn het gewoon praktische wetgeving om interne markt producteisen gelijk te trekken. Ja. Maar de echte politieke vraagstukken zitten bij, maar hoe wil je nu verder? Ja, dat is die 20% dan? Ja, dat zit denk ik rond de 30%. En dan zijn wij het met PvdA gewoon 1/3 eens daarvan. Maar dan wat, kom je op 80 in totaal. Als je dan, want nu krijgt u, we moeten zo stop hiermee hoor. Maar u mag nu ook even bashen, dat vinden wij fijn. Ja. 92% van de keer stemt D66 en de VVD voor hetzelfde. En de een die krijgt een klein stijfje bij de woorden EU. En de ander doet net of hij kritisch is. Mm-hmm. U mag daar nu even uw gal over spuwen. Maar niet weer, ik heb daar twee antwoorden op. En dat een hele lange geleuter. Maar gewoon even kort en bondig als dat kan ook. Ja, als je nog lang doorleidt, dat hoeft het niet meer. Hoor. Nee, daarom. Ja. Nou, kom maar op. Ja, het klopt in ieder geval dat de VVD ongelooflijk nu in zo'n campagne ineens weer doet alsof ze heel erg kritisch zijn. Terwijl ze in dat Europees Parlement, als Hans er is, dan stemmen ze gewoon in grote mate mee met de liberalen van Guy Verhofstadt, dus dat klopt. Ja. Aan de andere kant, wat ook wel een keer duidelijk gemaakt mag worden, is dat toch weer tweeledig. Omdat het over twee partijen gaat, D66 is gewoon een rechtse partij. Mm. En dat zullen jullie ook allemaal niet verrassend vinden, maar heel veel mensen denken nog steeds dat D66 een hele progressieve partij is. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind het niet rechts, hoor. Nou, wat zij dus steunen is privatisering van water steunen. Zij steunen gewoon dat vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten vrijuit. Zij zijn voor die 3% begrotingsnorm. En dat moet nu, sterker nog, Pechtold gaat morgen in de Telegraaf zeggen, we moeten nu Frankrijk ook naar die 3%. U kent de Telegraaf al vanmorgen. Ja, dat is al aangekondigd dat erin komt. Oh, zeg maar dat daar zou dat maar dan zijn, zie je Jan. Dus, en dat is denk ik wel, mogen mensen wel wat duidelijker weten, dat de D66 zit echt in een rechtsliberale fractie, stemt gewoon rechts. Nou, daar valt me dan toch mee van D66. En ja, dus misschien maakt dat voor jullie weer wat interessanter. Nee, dat steeds niet. Maar ik denk dat een hele hoop andere mensen dat zich niet goed realiseren als ze D66 stemmen. Dat gewoon toch in een grote mate een hele erg liberale VVD-partij is. Dus als je pro-EU wil stemmen, stem Bas Eickhout van GroenLinks. Pre-EU, als je pro-EU bent en gewoon ook linksaf wil met de EU, dan moet je GroenLinks stemmen. Ja, nou dat mag. Er zullen best een paar mensen zijn die dat vinden. En daar moeten we het bij laten. Jan, Bas, ik hartstikke bedankt. Hartelijk dank dat u hier was. Want het was toch wel gezellig. Ja, ik vond het leuk. Sorry. En inmiddels, we gaan even in de sporten. We zitten volop in de na-competitie in de play-offs. En dat vind ik persoonlijk redelijk saai. Maar we hebben Leo Driessen en die weet bijna alles interessant te maken. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goeiedag, Leo. Goedenacht, Leo. Zo, hey Leo. Hey Jan Heemskerk, ben je weer terug? Ja, nou ja, ik ben... Wat een domme vraag, moet je een beetje hoor je. Ik ben er, ja. Hey Leotje! Het was een merkwaardige uitzending vorige week. Vertel eens. Nou, met die waarde heer die maar niet op gang kwam en mij niet kende, maar wel zeer erudiet was. Oh ja, over voetbal? Ja, hij kwam niet helemaal op gang, want hij wist ook niet echt wat... voetbal was en hij wist eigenlijk ook niet wie Leo Driessen was. Dat, was... Dat, is helemaal... dat geeft helemaal niks. Geeft wel wat. Nee. Waarom geeft dat niet? Nee, dat is toch juist leuk? Vooral als iemand dat probeert verborgen te houden en dan uiteindelijk toch dat het uitkomt. Ja, dat is wel waar ook. Hey Leo de PO. Ja? Laten we toch nog maar even over voetbal hebben. Ja. Het arme nek. NEC. Zo. Ja. Nou ja, dat vind ik zo gezeik iedere keer. Nee, maar dat is toch altijd hetzelfde gesodemieter. Dan zeg je NEC, NEC. Ja, dan zeg je NAC, dan zeg je NAC. Ja, nee, maar het is nooit goed, jongen. Ja, maar waarom zeg je het dan verkeerd? Nou ja, gewoon daarom. Zielig, hè, voor dat NEC. Wel, nee, helemaal niet zielig opgerotst, dat netjes. 82 ja, jaar. Gaan jullie het met z'n tweeën doen? Nou, nee, het zou wel leuk zijn als je ook iets te vertellen had, Leo. Ja, dan maar het is toch mooi te kunnen komen. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Zeg maar eens even, is Sparta een aanwinst voor de Eredivisie? Hij heeft nog niet eens antwoord gegeven op de andere vraag. Ja, maar dat weet je. Welke? Ja. Of NEC. Nou, dat het jammer is dat NEC weg is. NEC. Ja. Nou, doe die eerst maar even dan, hè, Leo. Nou, ik vind NEC en Sparta en Roda, dat vind ik in principe wel eredivisieclubs. Qua accommodatie en zo. Dus dat is wel jammer dat die oplossen. Want dan, wat dat betreft kun je een betere selectie maken. Gaat er over voetbal? Niet over accommodatie? Donderstaat erop gaat helemaal niet alleen over voetbal. Nou, donderstaat erop. Dus dan praten we niet tegen elkaar. Nee, maar het is toch hetzelfde niveau van... Nou, ik vind eigenlijk dat de graafschap erin moet blijven. Want ze hebben heerlijke balletjes met mayo. Nou, nee. Dat is ook zo, ja. Ja, hoe is het trouwens met de superkroket? Maar daar heb ik niks aan. Het is een frikandel XL, Jan. Godverdomme. Ik heb niks aan die balgast. Want die serveren ze in de rust. Oh. Ja, en ik kan niet van boven naar beneden. En dan kom ik naar aflopen. En dan heeft die vriendelijke mevrouw nog wel een bal bewaard. Maar ja, een bal gehakt die al een uur uit het vet is. Nee. Ja. Nee, is niks. Is als een vrouw NEC is dus weg. Jan! Wat is dat? Hij wil iets over een vrouw zeggen. Over een vrouw? Nee, Leo heeft het nooit over een vrouw. Liever gezegd, ik dacht dat Leo het van de mannen was. Maar hij heeft het over een kantinejuf bij Heracles die een bal laat staan drogen. Nee, ik heb het over de kantine mevrouw bij de Graafschap. Oh, sorry, de Graafschap. Die ballen in de rust serveert met mayo. Maar en heb je wel eens aan die ballen gezeten, Leo? Met mayo. En heb je die mayo wel eens aan het teruggeven? Zo... Ik hoor een beetje licht op, ben ik iets stemmetje van nee, maar dat ze dan zo'n hapje neemt en dat er dan van zo'n kloddertje maaien zo in dat mondhoekje zo blijft zitten. Zijn deze voor erotische bijbeschrijvingen van jou, Jan? En dat ze dan zo met mayonaise gaat. Met die tong zo, dat kloddertje ziltige mayo zo. Ziltige mayo? Ja. Heb jij gisteren, vorige week, tegen Arend Jan Boekenstein ook een verziedelige mayo gehad? Nee, wel over wat jij deed vorige week. Was vorige week met Arend wel op niveau, hoor. Ja, met je krukjes ruikfetish, heb ik verteld. Dat je naar een naakcamping was, omdat je graag aan die krukjes ruikt, waar die wijf op zitten. Ja, op een naakcamping. Ja, ik had het liever niet gehad dat je dat vertelt. Nee, maar ze vroegen waar is... niet aardig. Ze vroegen waar is Jan. Ik denk, ik kan wel iets verzinnen. Ik zeg liever de waarheid. Ik zit op Facebook een heel verhaal op te tuigen met een van de megajacht in Zeeland. Hebben gefotoshopt het alle moeite. Maar leg nou eens uit wat je dan zo lekker vindt om aan zo'n kruk te ruiken waar die wijven met die oude doos op zitten. Daar gaat je geen reet aan, ja, dat weet ik veel. Maar was het niet om wat parkeerboetes weg te werken in een weekendje zitten? Of, nee, had echt ook nog gekund. Nee, dit was wel krukjes ruiken hoor. Maar hoe zit het nou verdomme met dat nek? Ja, NEC. Ach, de NEC bedoel je? Ja, maar die supporters die wilden ook al mensen in elkaar... Ik wil even één ding met jou afspreken, Jan. Noemen die gasten geen supporters meer die daar mensen gaan lopen bedreigen? Die mensen die daar mensen lopen te bedreigen, ja, hoe kan je dat... Die nekbedreigers... Die... Nekkers. Ja, die nekkers, zeg daar nou eens wat van, Leo. Ja, ik zeg, nou, ik vind okay. wel dat dit gesprek heel moeizaam tot stand komt. Mag ik dat even kwijt? Ja, dat komt eigenlijk mede door jou. We hebben één simpele vraag gesteld. Vind je het nou erg dat NEC uit de Eredivisie is? Zou je daarmee kunnen beginnen? En dan die juffrouw met die mayonaise en het gezwets over die niet-supporters even later. Gewoon even. Is het jammer? Hallo, gaan jullie bepalen op welke manier ik waar heb? Ik niet hoor. Die bakkrukkersduiven. Nee, zeg maar Leo. Geef maar antwoord waar jij antwoord op wil. Ja hoor, zeg gewoon maar wat. Ik vind het heel erg voor Theo. Leuk. Theo komen. Theo van NEC. Theo die altijd het veld verzorgt. Die altijd zorgt dat het veld er al piekt. Ja, maar dat veld gaat toch niet weg? Dan kan Theo toch gewoon lekker blijven doen, joh, in de eerste divisie. Grote kans dat NEC nu terug moet gaan in de begroting en dat er dan even kunstgras ingerot wordt. Dus wel grote kans dat Theo weg moet. Hoe oud is Theo? Dat hebben we mee te maken. Nou, als Theo 64 is, dan wordt het wel een keer tijd dat Theo ermee ophoudt, denk. Nee, het wordt niet tijd dat Theo een keer ermee ophoudt. Denk. Nou, nog niet. Denk. Tjonge. Even over balletjes mayo gesproken. Nee. Wat? Het is wel leuk. Nee. Sorry, Theo. Die klauwjoos. Weet je wie trouwens een fan is van NEC? De enige die ik ken. Joost van Kuppenveld. Je weet nog wel. Die we hier ook wel eens hebben gehad. Die jongen met Das Kapitaal. Ja. Ik zit de hele middag, het enige man die ik ken, die zit te tweeten over... Ja, nou, en? Nou, dat vind ik toch lief dat zoiets bestaat? De Oompa Loompa is ook fan van de NEC. Nee, meen je? Ik wil nog wel even... Ja, wat wil je nou, Leo? Ja, wat wil je? NEC heeft aan het begin van het seizoen Alex Pastoor weggestuurd. Ja, na 3 wedstrijden. En toen kwam Anton Jansen. Maar in de tussentijd zijn we even snel door de heren... Ze hebben daar een aantal mensen bij NEC met geld... En dat zijn patjeplayers. Oh. Ik heb persoonlijk eens een keer een ontmoeting, een aanvaring gehad met een van die mannen. Het is gewoon een eng mannetje. Eng mannetje met heel veel geld. En die ook loopt uit te dagen dat hij alles kan zeggen omdat hij heel veel geld heeft. Die hebben in de tijd dat er 2 trainers waren, hebben ze spelers gehaald als Stepaniek en Janscher en Rieks en Rex. Nee, Rex niet, is een leuke speler. Maar dan hebben ze er nog eentje, Hemlijn. Allemaal van die hele rare... Huurlingen die overal eigenlijk overbodig waren, die hebben ze gehaald voor heel veel geld. En dat is gewoon nooit goed gekomen. Toen kwam Anton Jansen daar binnen en die vond het natuurlijk leuk om bij zijn oude lieden NEC te gaan werken. Maar was ineens geconfronteerd met allemaal spelers die door die sponsors zijn gehaald. Ja, ja. Nou, en dat is niet meer goed te komen. Nee. En voor die gast die daar geld in heeft gestopt, die patje peren, ben ik heel erg blij dat het niet gelukt is. Zullen we het gewoon hierbij laten? Dat is wel leuk. Een hele aflevering over NEC en gehaktbal. Dat vind ik helemaal niet leuk. Hoe heet die man? Ja, we doen er wel toe, Leo. Naam en rugnummers, jongen. Nee, zeg het is maar een grapje. Oh, je hebt gelijk al. Straks komt hij binnen bij. Hoe is het bij Haarlem? Haarlem, persvoorlichter. Hoe is het bij Haarlem? Ja, gaan we lekker, joh. We zitten nog steeds te wachten op een go, hè? Op een go. Ja. Oh, oké, nou top. Ja, maar wacht nou eventjes. We gaan nog eventjes hebben over dat hele gesodemieter met wie er nou in komt. Wie komt er nou in de Eredivisie? Sparta erin komt, dat is natuurlijk schandalig, want die hebben 1 punt minder gehaald dan mijn Telstar in de competitie. En die gaan dan naar de Eredivisie. Ja, die staan 16e en die gaan naar de Eredivisie. Dat vind ik een raar systeem, Leo. Ja, en wij met heel weinig centjes 15e geëindigd en we hebben niks. Ja, is ook kut. Maar goed. Ja. Oké, okay. Hey, leuk. En de play-offs, heeft AZ goed gedaan, hè, Leo? En Groningen ook. Tot nu toe wel, ja. Het wordt een mooie finale, AZ Groningen. En wat wordt dat, Leo? En finale tussen AZ en Groningen. Ja. En wie Groningen gaat is een gek, hè? Ja, kijk maar, natuurlijk. Groningen gaat het halen. Wie gaat het halen? Groningen. Nee. AZ. Ja, of AZ. Nee, AZ gaat het halen. Wat is dit nou weer? Ja. Nou. Ik houd op Groningen. Ja, precies. Oké, nou, daar houden we dus over straks. Ajax Feyenoord in de Champions League. Europa League, PSV, Twente, Zwolle, AZ of Groningen. Wie gaan er overwinteren? Overwinteren? Ja. Maar godverdomme, nog zomer worden! Mag ik daar even de zomer over gebruiken? Ja, nou ja, goed, weet je, dan doe je het niet. Ja. Nou, nee, ik doe het. Joh, lekker belangrijk. Je merkt wel, Jan, dat jij 1 week er niet bent en dat je totaal niets meer hebt te vertellen. Nee, opstandigheid alom. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daarvoor deden we alsof je wat te vertellen. Nee, dat helemaal niet. En nu zijn we gewoon ook die podcast opgehouden. Ja, dat is jou nog een grote. Ja, we hebben gelijk ook. Hey, nogmaals, ik vind het heel erg spijtig voor alle rechtgaande NEC-supporters die nog zo hebben staan te juichen in de arena. Ja. Dat is nog 2-2, dat vind ik echt heel zielig. Ja, vind ik ook best zielig. Maar laten we eerlijk zeggen, Alex Pastoor is toch ook voor Jan Doedel eruit geflikkerd dan? Absoluut, zoals zo vaak. Trainerswisselingen halen bijna nooit wat uit. Nou, Alex, als je luistert, misschien willen we bij Haarlem wel wat met je. Als ze de go krijgen. Alex zit in Praag nog voorlopig. In Praag? Wat zit hij daar te doen? Heeft hij een model geopend? Een bierstube. Nee, hij werkt daar 4 maanden bij Slavia Praag, geloof ik of zo. Nou, wil ik ook vanaf wegen. Hey, wil je nog iets over oranje kwijt, behalve dat het een kleur is? Oranje. Ja, nee, de spelsystemen die. Ik ga de volgende week kom ik even terug op het aantal spelsystemen wat Oranje kan spelen. Ja, oh, ja. Leuk. Ja, want ik las er namelijk eentje. 5-3-2, 4-2-4 heb je. Ja, maar meer opbouwende verdedigers, zei Joël Veldman. Ja, ik weet niet of iedereen weet. Ja. En dan niet verdedigen spelen, maar wel met veel verdedigers. Ja. Dat was het idee. Nou, is toch prachtig. Dus dan gaan we volgende week allemaal van jou vernemen hoe dat gaat werken. Leo, mag je eigenlijk 2 keepers opstellen? Ja hoor, je doet maar. Oké. Okay. Hey, en is Frankie de Boer al verkocht? Nee, morgenochtend 11 uur wordt bekendgemaakt dat Louis van Gaal tekent bij Manchester United. Is dat een scoop? Dat is een feit. Nee, maar... Van een onbetrouwbare Italiaanse journalist. Ja, dat lijkt me prima. Nee, dat is een goede scoop als van een onbetrouwbare Italiaanse journalist komt. Het is niet al bekend dit, ook al is het niet waar. De mensen die onbetrouwbare journalist volgen, die weten het allemaal. Ja, nou ja, er zijn er niet veel. Kan ons het gooi hem maar in. Hoor. Ja. En ik heb het vanmiddag ook op tv gezegd. Tegen wie? Wat zei je? Ik heb het vanmiddag ook op televisie gezegd. Ja, godverdomme Leo. Haal nog een beetje scoop droog voor ons programma. Oh, nou dan is de scoop dat het misschien ook weer niet waar is. Oh ja, gooi hem maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de heer de luisteraars. Het is niet te geloven voor onze voetballanalist Leo Dries. Hij heeft net bekendgemaakt dat Louis van Gaal morgen om 11 uur duidelijk maakt dat hij waarschijnlijk, mogelijk, of toch ook wel weer niet naar Manchester United gaat. Want het is allemaal van een onbetrouwbare Italiaanse journalist. Nou, ik vond dat dus een aanvulling die er niet bij hoorde. En dat is ook precies de reden waarom ik die aanvulling er niet bij zei. Ja, maar dat is een mooie van onze samenwerking. Jij doet jouw dingetje, ik het mijne. Dan gaat ik zou graag willen dat je een beetje inzet toont dan. Met jouw altijd dingetje. Je bronnen vermelden. Rustig nou, hè. Niet weer bij al die bozen er van mij heen gooien. Gooi het, ga dat op zo even in het hoekje doen. Nou. Ja. Gaat het, heren? Ja, jezus. Er komt weer een kuthumeur op zijn werk en wie moet het weer ontgelden? Ja. Ja, wij. Ja. Leotje, mag je ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gezegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me er niets van herinneren. Nou, heel veel nek en gehaktballen met mayonaise. Nee, NEC. Oh ja. NEC en lekkere gehaktballen. Met mayonaise. Ik ben echt een gehaktballenman. Dat mag ik ook wel, dat mag ik nou, wel zeggen. Ik moet zeggen, als ik jou zie, dan denk ik ook meteen aan een gehaktbal. Ben je toch een verschrikkelijke wind. Nou, bedankt of zo. Dag Leo. Met mayonaise. Nou. Ik heb liever mosterd. Dag. Dag. Moet je niet vragen naar C-Mac of niet? Ja, komt er wat? Ja. C-Mac? Ja. Doei. En? Ja, wat en? Ja, en C-Mac? Ja, die komt. Neuken. En? Wat en? Ja, en gaat hij nog een beetje... N-E-C? Goed. Ja, dag. Hang hem maar op. Ja, doe maar. Dag, Leo. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Martin, Martin, Martin, Martin. Martin is natuurlijk niet van Pottenstein. Maar toch zat ik zaterdag voor die televisie te kijken naar die songfestival. Het ene optreden was nog slechter dan die ander. Onverstaanbaar Engels, achterlijke teksten en voornamelijk vals gezongen onzin. Een avondje ergen dus voor mij. En het viel mij mee hoeveel debielen er dit keer meededen. Normaal lijkt het of Europa die poorten van die gestichten hebben opengezet. Maar dit jaar was er maar één freak. Een vrouw met een baard. Of een man die zich als vrouw heeft aangekleed, maar is vergeten zijn bakkes te schieren. Conchita heet het ding. Die gemiddelde Chileense tippelhoer heet ook Conchita. Dus die naam past precies bij hem, haar of wat is het. Ik denk dat deze Conchita ook langs de kant van die weg zijn of haar geld heeft verdiend. De baard won natuurlijk. Nederland tweede. En waarom werden we tweede? Omdat er altijd een freak moet winnen. Want Europa heeft liever een travestiet met één been die op een rij augurken panfluit speelt met een roltieter in zijn anus dan een mooi liedje. En daarom kijk ik nooit meer naar deze vullers. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Als die Conchita trouwens die baard afschiert, dan mag ze mij best voor een tientje kop kluiven. Want die Martin is natuurlijk wel een liberaal. Jeroen Recour was rechter voordat hij namens de PvdA zitting nam in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zich ontfermde over de portefeuille Justitie en Koningshuis. We heten hem van harte welkom terug in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Jeroen Recour van de PvdA. Goeienacht. Meneer Recour, ik wil u toch nog even feliciteren, want jullie zitten toch nog in de dubbele cijfers in de peiling. Ja, oh ja, mooi inderdaad, 10. Goed. Ja, dankjewel. Altijd goed om te horen. Ja, nee, want als je dan op een gegeven moment in de enkele cijfers terechtkomt, ja, dan kan je nog wel eens over nadenken of je de partij nog bestaansrecht heeft. Nou ja, D66 is ook heel diep gezakt ooit en die staan nu helemaal bovenaan. Wil je dat nooit meer zeggen? Dat wat ik ook wel een beetje eng vind, maar goed, het is wel zo. Hoe tot kan... nul zijn ze ooit in de peilingen. Dus misschien moet dat gewoon wel even, meneer. Mooie tijd was dat, hè? Dat je er gewoon eventjes, ja, nou ja, we gaan wel weer samenwerken in Amsterdam, hè, begrijp ik nu toch. Ja. De kansen zitten dik in. Dat ja. Is dat. En wat wordt het dan? Gewoon 4 jaar lang die mensen van D66 het leven zuur maken omdat ze probeerden u eruit te krijgen als partij? Nee. Wel. Nee, die zuurheid hebben wij niet. Kijk, heel hard op lachen. De PvdA is de uitvinder van azijn. Oh, wat leuk. Maar, nee. Als je een komkommer in de... Amsterdam is een fijne stad om in te wonen. Hè. Er kan van alles beter, maar uiteindelijk is dat een fijne stad om in te wonen. Zeker. Ondanks de PvdA. En daar heeft PvdA een stevig steentje bij gedragen. Ah. Dus, Jan, rustig. Jan, je moet nog... Jan, help. EHBO! Waar is dat ding met die twee waar je losroept? Boom! Je verwacht toch niet dat iemand zo grappig is? Ja, nou, meneer Recour is hartstikke geest. Ja. Heeft u nog ergens aangifte gedaan van de week, meneer Recour? Nee. Helemaal niet, geen stijl? Nederland is niet. Nee? Oh, en wat vindt u, als ik even snel, van die tendens om ons arme justitieel apparaat nou maar zo te belasten met al het gezwets en die aangiftes allemaal? Ja, kijk, je verwacht heel veel van het recht en soms is dat terecht, maar vaak ook niet. Hè. Veel problemen kan de rechter helemaal niet oplossen. Nee, maar is het ook niet een beetje een soort nieuwe level van onze klaagcultuur om dit nu ook al te gaan doen? Ja, het heeft ook in zoverre niet zoveel zin dat je kan 1000 keer of 10.000 keer aangifte tegen Wilders doen. Het blijft maar één proces. Ja. Dus in die zin valt het nog mee voor justitie. Ja. Alleen dat de politieagenten, die hebben er dan extra werk aan. Tuurlijk, maar je hebt nu ook weer van die sneuneuzen die willen aangifte of die hebben aangifte gedaan tegen Geen Stijl. Omdat die dan niet zulke leuke teksten schrijft, wat dan beledigend zou zijn. Ja, wat dus helemaal niet tegen de wet is. En die gaan dan wel weer aangifte doen. Het is allemaal zo treurig. En nogmaals, je verwacht heel veel van de rechter, maar de rechter kan dit het probleem niet oplossen. Als politicus ga ik in ieder geval nooit aangifte doen, want ja, mijn werk is in de politiek. Ja, dat trekt u tot deugd en tot eer, want het glazen van politie die ook maar overal aangifte tegen gaan lopen doen, waar gaan we dan in met z'n allen, Jan? Dan gaan we naar de klote, Jan. Precies. Nou, en over de klote gesproken, we gaan even verder met het kinderpardon. Dat is toch een hele toestand, hè? Die slechte peilingen, die worden een klein beetje toegeschreven eigenlijk namelijk aan jullie toch wel wankelmoedige houding in het kinderpardon. En nou gaat Diederik Samson ineens weer gillen dat hij zich van niets en niemand wil aantrekken, want dat het anders moet. Ja, ik heb toch wat anders verstaan, hoor. Oh ja, vertel eens. Wat heeft u verstaan? Volgens mij is de coalitieonderhandelingen toen met de VVD, hebben wij er als punt uitgesleept. Ja. Dat kinderpardon... In ruil voor de toenmalige strafbaarheidsstelling van illegaliteit. Precies. Die niet doorgegaan is. Maar goed, daar hebben we het niet meer over. Nee, maar daar zijn dus wel grenzen aangesteld door de VVD. Ja, dat vinden we best, hè, maar dan doen we die wel en die groep niet. Ja, maar nou, dat bedoel ik dus net. En dan nu toch weer zeggen... Die grenzen moeten opgerekt worden. En ik laat me niet door onze eigen afspraak of een of andere staatssecretaris je tegenhouden, roept Diederik Samson dat. Maar je kunt er niet meer bezig... De hond! Meneer Recour, staat u nou op de hond? Nou, ik ga gelijk aangifte doen. Dierenmishandeling. Zitten we in iets heel belangrijks. Maar je kan toch niet telkens maar gewoon maar van gedachten veranderen. Ja, maar Jan, je kan wel doorgaan, maar die hond is aan het sterven, joh. Ja, die hond is boos. Gaat het goed? Waar stond u op? Ik denk dat we een inbreker te pakken hebben. Dat hij hier inderdaad... Dan moet u een beetje rustig doen, want dat is mogelijke PvdA-stemmer. Ja. Of in ieder geval onderdeel van de achterban. Kijk uit, want als je disproportioneel geweld gebruikt, dan weet je hoe het gaat, hè? Ja. Klaar? Meneer Recour. Ja. Ben je er nog? Vreest u voor uw baan? Nee. Nee, maar omdat jullie namelijk ook de Europese verkiezingen gaan verliezen... Oh ja. Na 35% verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen... Ja, dan... En je staat op 10 zetels. Misschien wordt het dan wel eens tijd om wat stekkertjes hier en daar te verwisselen. Wat voor stekkertjes denk je aan, Jan? Nou, ik denk sowieso het stekkertje Didi, debat met Samson. Oh, gaan we daar bedoeling eruit trekken? Nou, ik denk dat hij dat zelf dan doet. Oké, okay, dus zou het kunnen, meneer Recoeur, dat Diederik Samson alweer een desastreuze verkiezingsuitslag op pak aan bij het 24 mei zegt van, op 25 mei, even wachten moet je nog. Ja, dan maakt niet uit, Jan. Sorry. Ja. Je zat in de buurt. Ik corrigeer mezelf. Ja, moet even een paar dagjes wachten op de uitslag. Maakt niet uit. Brussel boos. Maar goed, gesteld dat die uitslag dan dom een keer komt. En wat is er? Misschien helaas voor jullie, maar hij gaat dan niet opstappen. Nee, hè? Die namelijk ook niet. Zullen we daar geld op zetten? Nee, daar kunnen we wel geld op zetten, ja. Je mag niet gokken om geld met de Tweede Kamer. Een fles wijn, een goede fles wijn. Goeie, hè? Niet van die bocht, hè? Nee, en misschien een Rex Perrips. En een Rex Perrips voor Jan. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee, maar wij winnen toch. Laten we allemaal goede fles wijn doen. Goed, ja, okay, meneer Recoeur, diezelfde Diederik Samson, die dan op gaat stappen, die heeft een huis gekocht en die heeft die cash afgerekend. 335.000 euro zonder hypotheek. Vindt u dat niet een beetje vreemd voor iemand die dat heeft over eerlijk verdelen? Dat vind ik niet vreemd. Ik ken het verhaal overigens niet, hoor. Maar hoe hij uit zijn centen komt, geen idee. Hij heeft geloof ik bij Greenpeace gewerkt. Hij heeft in de Kamer gewerkt. Ja. Weet ik veel. Daar gaat mij niks aan. Maar als jij een rubberbootje in Greenpeace en er weer vaart, dan heb je niet 3,5 ton op de bankrekening staan. Dat begrijp ik toch wel. Ja, maar wat is nou jullie suggestie? Nou, mijn suggestie is dat geen het nogal suggestie op een vraag. Dat is iets anders, hè? Suggestie is iets anders. Zou jij suggestie op een vraag? Ja, ik heb eigenlijk meer een vraag. Hoe komt het dat iemand altijd heeft over eerlijk delen en dan gaat scheiden en dan toch nog de mogelijkheid heeft om voor 3,5 ton cash een huis te kopen zonder hypotheek? Dat vind ik nogal wat voor iemand. Dat roept van, die rijken moeten we eens aanpakken. Kijk, het kan, hoor. Misschien was de erfenis van de oude heer Samson. Nee, die leeft nog, maar die is wel rijk. Ja, nou ja, oké. Is er schenking geweest? Ik heb geen idee, maar vindt u het überhaupt relevant dat er naar gevraagd wordt? Of zegt u, nou, dat gaat echt niemand wat aan van deze? Nee, natuurlijk niet. Ah, ja, hoor, ik wil ook helemaal niet weten over mijn hypotheek of over Randers hypotheek waar het om gaat. Nou, is dat juist over geen hypotheek? Nee, of geen hypotheek. Waar het om gaat is dat ik of Diederik Samson ons wel netjes moeten gedragen. Nou, dat heeft hij gewoon gedaan. Dus volgens mij is dit verder een pure privézaak. Nee, nou, het is natuurlijk wel zo dat je zeg maar, bij Stivoro werkt en altijd zegt dat er ook heel erg slecht is. Maar je dan 2 sloffen per dag er doorheen paft in je privéleven, dat is dan wel vreemd. Ja, maar wat hij verdiend heeft, staat op internet overal terug te vinden. Dat is niets geheims aan. Dat zijn geen miljoenen, dat zijn geen tonnen. Nee, hoe komt hij er dan aan? Dat is de vraag, hè? Als je geen ton heeft verdiend en dan kan er wel 3,5 uit je zakkie trekken, hoe komt hij er dan aan? Dat vragen wij ons af bij de echte Jan. Misschien is hij geërfd, is er een schenk, heeft hij belegd, heeft hij gespaard, weet ik veel. Het gaat mij niet aan en ik wil het niet aangaan. Ik wil een voorman hebben die zich netjes gedraagt en dat doet hij. Mooi. Ja. 1 op de 5 senatoren, de mensen, leden van de Eerste Kamer trouwens, over netjes zijn, die geeft niet al zijn nevenfuncties op, hè? Dat is ook privé dan, denk ik. Ja, wat vindt u daar nou van? Nee, maar dat klopt niet. Daar ben ik al een poosje over bezig met rechters, want die zijn er ook echt heel slecht in. Ja. En of nou senatoren zijn of rechters, je moet wel weten waar de belangen zitten van mensen die oordelen. Dus dat moet echt rapido weten. Nou, laat ik eerlijk zijn, die belangen, die verstrengeling is natuurlijk gigantisch. U weet natuurlijk dat de baas van Bouwen Nederland nummer 1 is van CDA. Nou, uw mevrouw die van de PvdA die er zit, die is van een zorgverzekeraar de baas. Ja, dat het allemaal verstrengeld is daar, dat is toch al duidelijk? Ja, jeugdzorg was het, hè. Daar is ze mee gestopt over. Maar kijk, die Eerste Kamerleden zijn geen professionals, hè. Zit toch GGZ? Die doen dat één dag per week. Dus hebben ze een baan daarnaast. Nee, begrijp dus wel. Zijn er verschillende belangen, maar je moet dus wel goed weten waar die belangen liggen. Dus daarom moet dat register op worden. Kijk, we kunnen er ook professionals van maken. Dat vind ik ook best. Dus je mag geen baan daarnaast hebben. Dat vind ik niet best. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling van die Eerste Kamer. Zij is toch de baas van de GGZ? Ja, precies. Maar niet van, je zijn verzekeraar. Ja, nee, maar ik kwam erop terug van de GGZ. Ja, oké, okay. Maar begrijpt u dat? Een legendarisch dossier, en dan heb je toch Jan over zorg. Tijd dat je dat een keer zegt. Ja, dat spijt me. Ja, vond ik een beetje jammer. Kunnen we hier beter een bandje van maken, Kabouter? Dat telkens als ik zoiets intelligent zeg, dat jij dat instart, dat Jan dan op dat bandje zegt wat een legendarisch dossier. Liefst met een soort hele enthousiaste, dwepende stem dan ook. Ja, mevrouw Bart heet ze, hè? Ja, dat klopt. Kijk Jan, dat wist je ook niet. Onvoorstelbaar. Van een kennis. Marleen heet ze, van de voornaam. Ook nog goed. Ja, maakt niet uit. Hé, meneer Recoeur, nu is er op een straat ergens in de Susteren, als je het goed hebt, een bom ontploft bij een bandido, dus een motormannetje in de tuin. En nou, er is natuurlijk wel wat meer gezeur. Vindt u ook niet dat we nou een keer op moeten houden met die motorbendes? En dan heb ik het niet over motorclubs, maar over bendes. Moeten we daar niet een keer een streepje doorheen zetten? Ja. Nou, mooi. Ja, maar bent u ook zo gigantisch onder de indruk van onze minister Opstelt, die lekker ging staan brommen en uiteindelijk niks zei? Nou ja, kijk, weet je, dat is een cliché, maar het is wel waar. We leven in een rechtsstaat. Dus als we dat willen verbieden, dan moeten we daar naar de rechter stappen. En dat gaat hij doen. Dus ik wacht af. Is het niet makkelijk? Ja, maar is het niet zo dat we nu al vastzitten in een soort... U weet toch nu al dat die rechter nu die binnen niet gaat verbieden... omdat onze wetgeving daar de mogelijkheid niet verbiedt? Nou, dat weet ik niet. Oh nee? Zou het kunnen? Dat weet ik wel. Kijk, je moet dat koppelen aan de drugshandel en de wietteelt. Wil die motorbendes, die komen niet voor niks aan hun geld. Maar dan moet je wel hard kunnen maken voor de rechter. Ik denk dat dat kan, want volgens mij deugt het niet. Ja, als je het niet hard kan maken, dan houdt het wel op. De eerdere pogingen zijn toch een beetje gestrand, of ging het dan toen fout? Nou, toen heeft het Openbaar Ministerie ook wel enorm geblunderd. Die is toen niet ontvankelijk verklaard, zoals het heet. En dat komt omdat ze informatie hebben achtergehouden. En als de rechter één ding niet tolereert, dan is dat bedonderd is misschien een iets bezwaar woord, maar dat ze bewust informatie niet krijgen. Dus ik hoop dat de OM deze keer een stukje beter gaat doen. Ja, dat hoop ik ook. Hé, hey, meneer de Koer, we hadden het net zeg maar over het privéleven van Samson. Dan zegt u, nou ja, daar doe ik geen uitspraak over. Ja, maar wilt u wel nog wel een uitspraak doen over het privéleven van Peter Reewinkel, de voormalige burgemeester van Groningen? Die is een kierenwiet geworden, hè? Nou, of de kierenwiet is geworden, weet ik niet. Maar nou ja, als je baantjes verzint... Dat is niet helemaal lekker gegaan. Nee. Als je baantjes verzint die er niet bestaan en dan zegt, ik maak geen gebruik van een wachtgeldregeling en dat doe je wel, dan ben je toch een hele kierenwiet. Ja. Nou, ook daar ken ik de details niet van, maar dat niet goed is gegaan, dat ben ik helemaal met jullie eens. Vindt u niet dat u wat vaker de krant moet lezen? Want u weet wel heel weinig details. Maar dat zegt ook iemand met een legendarische dossierkennis, hoor. Ja, dat is niet eerlijk. Dat is ook niet eerlijk. Spiegelen, nee, sorry. Meneer de Kortpijn. Ik ken me meerdere, maar ik lees de krant ook wel selectief. Hoor. En nog één laatste dingetje. De Vrienden van Wilders actie, wat vindt u daarvan? De Vrienden van Wilders. Ja, dat stukje heb ik niet gelezen. Oh, nee, sorry, de Spekman, dat is uw baas. De Spekman die heeft een soort... Ja, je weet wel, die man met die pyjama, die weinig doucht. Ja, die. Nou, nee, hij doucht genoeg, hoor. Nou, maar die kleding gaat hij zelf over. Doucht hij echt? Ja, vaak? Ja, echt. Ik heb naast hem gezeten, ik ruikte niks. Hoe dan ook. In ieder geval is de actie begonnen om, laten we zeggen, te onthullen wie allemaal de Vrienden van Wilders zijn. En dat zijn dan Marine Le Pen en die meneer uit Oostenrijk. Als een soort anti-campagne tegen de PVV gestart om, denk ik dan maar... zo te proberen bij de kiezer in een goed blaadje te komen. Ja. Nou, dat vinden wij een hele rare methode. Ja, is niet handig, hè? Je kan beter zeggen waarom je zelf goed bent in plaats van waarom een ander slecht is. Of je moet zelf niet goed zijn. Ja, knook. Maar wat vindt u ervan? Ik vind het goed. Je moet wel weten waar je op stemt namelijk. En op het moment dat PVV in Europa samenwerkt met fascistische partijen, dan moet je dat wel weten. Zeg maar, meneer de Koer, denkt u nou werkelijk dat die PVV-stemmers dat niet weten? Ik denk eerlijk gezegd dat die PVV-stemmers denken, nou, we stemmen op die man... ongeacht wat, omdat we de rest niet willen. En zou je dan niet beter aan doen om gewoon te zorgen dat je zelf wat aantrekkelijker wordt voor de kiezer? Dat is sowieso altijd handig. Maar dat neemt niet weg dat je ook moet zeggen waar anderen mee bezig zijn. Kijk, er zijn natuurlijk veel anti-Europa partijen. En als je anti-Europa bent, hoef je niet op PVV te stemmen. Maar waar dan op? Nou ja. In Nederland, zegt u dus, want er zijn er veel. Noem er eens drie. Volgens mij is het een kieslijst van 20 en de bekendste, 20 weet ik niet zeker, maar heel veel partijen, waarvan heel veel anti, maar de bekendste is natuurlijk ook naast de PVV, de SP, om maar eens eentje te noemen. Wel, nee, die hebben gewoon gezegd, we willen niet echt deze EU, maar wel de EU. Het is de PVV en artikel 50. Lees die krant nou een keer. Nou ja, goed. Ik zie die affiches en de SP, die heeft geloof ik, wat hebben ze... tegen of nee, of ik weet niet wat ze precies... Ja, maar dat is de SP, hè? Nee. Beu. Ja, SP zal er eens voor zijn. Dat zou pas verrast zijn. Meneer Rakour, gaat het voor de rest wel goed met u? Als mens? Ja. Dat is een hele opgewekte indruk, mogen we dat zeggen? Ja, dat vind ik wel. Die leuke hond, als je dat horen. Ja. Hoe is het met die hond? De hond die heeft de inbreker inmiddels weggejaagd. Die is helemaal rustig. Oh, dat is natuurlijk wel, dat moet ik eerst zeggen, dat vind ik wel fijn. Ik had nog een, u zei net dat Wilders samenwerkt met fascisten. Dat zei u, hè? Ja, hoor ik ook. Ja, vindt u dat Wilders dat ook is? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, vind ik niet. Ik vind wel dat die grens over is gegaan, hoor. Met zijn Marokkanen uitspraak. Maar fascist is weer wat anders. Ah, dus... ik heb wel grote moeite met die uitspraak, want het zit heel erg in zondebokdenken. En dat moet je gewoon niet doen. Nou, duidelijk. Dat lijkt me een heldere en overwogen uitspraak. En meneer Rekoer, vriendelijk dank. Nou, heel veel sterkte met het halen van de 10 zetels tegen die tijd. Ja. Wat zullen we zeggen? 27 mei nee. gaat de campagne voor de ja, Tweede Kamer van start, denk ik, zo'n beetje. En de groeten aan de andere zondebok, Diederik Samson. Want die ja, is nog wel schuldig aan dit debakel binnen uw partijen. We hebben een weddenschap voor een fles wijn. En de Tweede Kamer die gaat over 2 jaar. En dan zetten we weer een fles wijn in wat mensen. Maar laten we eerst de eerste zitten. Ja, dat is een goed idee. Slaapt u lekker. En succes met het redden van het land. Welterust. Hartstikke goed. Jullie Dag. Ook. Dag. Het Haags geluid. Afgelopen week werden de inwoners van de Ruitenstraat in echt zusteren. Opgeschrikt door een enorme ontploffing. Ja, een handgranaatje of zoiets. Maar in ieder geval in de tuin van een lid van een motorclub Bandidos. Aanleiding voor spoedoverleg tussen justitie, 3 Limburgse burgemeesters en minister Opstelten hemzelf. We bellen eventjes met Ruitenstraat in Susteren. Met Marlies. Dag, ik spreek met Jan Roos en Jan Heemskerk van het Radio 1-programma. Echt, Jan, mogen u eventjes vragen over de oproer deze week bij u in de straat met de ontploffing? Ja, daar wonen wij aan de andere kant van de straat. We hebben niks gehoord, meneer. Niks gehoord? Maar toen u het hoorde, moest u niet vreselijk schrikken? Nee, hij hoorde niks. Nee, dat valt wel mee. Maar een harde knal, daar schrik je toch wel van? Die heb ik niet gehoord. Ik heb heerlijk geslapen. Dus viel het wel mee eigenlijk dan, die harde knal? Die viel wel mee voor mij wel, want ik heb hem niet gehoord. Nou, heerlijk. Maar de dag daarna heeft u natuurlijk wel van gehoord. En vindt u het nou een beetje gezellig, zo'n ontploffing in de straat? Ach, meneer, dat interesseert me niet. Nee? Nee. Maar daar woont toch een lid van de Bandidos bij u in de buurt? Ja, dat zijn ook mensen dus. Ja, dat zijn wel wat mensen, maar ook luister, ik ben naar iets op de televisie aan het kijken. Ja, zo laat nog? Dat moet ook gebeuren. Maar vreest u niet voor uw leven dan? Ja? Vreest u niet voor uw leven dat u straks de televisie te kijken een hele knarde knal hoort en dan opeens wit licht? Nee, dat valt me mee. Nou. We maken een eendang gesprek, hè? Wie? Ja, dag meneer. Dag. Godverdomme. Nou Jan, dat is lekker. Laten we nog maar eventjes iemand proberen in die straat. Oké. Jan, ja, met Jan Roos van Radio 1 Echte Jannen. Spreek ik met Mullers? Dan spreek ik met jou. Meneer Mullers, ik heb een vraag aan u. Bent u erg geschrokken van de knal in de straat? Nee, ik heb het helemaal niet gehoord. Nou ja, u bent de zoveelste al die dat zegt dat hij niet gehoord heeft. Maar heel veel ophef, maar niemand heeft het gehoord. Dat weet ik ook niet. Ja. Vindt u, ik heb hem niet gehoord met Jan Heemskerk trouwens, met z'n tweeën. Vond u het niet schrikken de volgende dag dan, dat u wist dat er een explosief tot ontploffing was gebracht in de straat? Ja, de buurman kwam door de deur en zei van, wat is los op de straat hier? Zeg, wat? Ik weet nergens van. Ik keek, ja, was voor mij ook nieuw dat die politie alles er stond, dus. Maar nou weet u natuurlijk wel. En wat vindt u er nou van dat er een bandido in uw straat woont? Wat vindt u er nou van dat er zo'n meneer van zo'n motorclub in de straat woont? Dat wist ik ook niet. Nee, hè? Is het een aardige man? Ja, daar heb ik geen contact mee. Nou, maar vindt u het een beetje leuk dat er explosieven in uw straat ontploffen? Ja, leuk, er is niks leuks aan natuurlijk, nee, hè? Lijkt me ook. Oh. Heeft u toevallig schade? Ik? Nee, ik woon er een stuk vanaf. Oh, nee, man. Achteraan de straat hebben mensen wel, die hebben wel schade. Nee, ik woon vooraan de straat, dus helemaal achter de straat. Maar het is niet dat u op deze manier praat door die knal? Nee, nou, maar, en heeft u, wat vond u er nou van dat de burgemeester naar de minister is geweest? Heeft u een beetje een gerustgesteld gevoel? Ja, zeker, ja, natuurlijk. Dus, Want er hangen nou camera's in de straat, hè? Dus een beetje stiekem roken, dat gaat ook niet meer. Ja, of de buurvrouw even een slinger verkopen. Alsjeblieft. Een slinger verkopen. Maar voelt u zich nu veiliger? Denkt u dat het nou hierbij blijft? Of verwacht u dat er nog meer ellende komt in de straat? Dat weet je nooit. Dat weet je maar nooit, hè? Nee, dat weet je ook maar nooit. Dat zijn bendes, hè? Ja, maar vindt u dat ze ze moeten verbieden, of niet? Het wordt tijd dat de regering zwakker gaat worden met die mensen, hè? Ja, hè? Duitsland hebben ze toch klaar gekregen, maar hier kregen ze niks klaar in Nederland. Ja, dat is Nee, maar die buurvrouw net dan ook niet. Dat hier allemaal niet kan. Maar, ja. Maar zou u, als u die man tegenkomt met zijn motorrijpakje aan, zeggen van... Hey joh, moet het nou zo in de buurt? Of denkt u van, zeg maar niks, want anders hakt hij mijn kop eraf? Beter dan niks zeggen tegen die gekke. Nee, hè? Ja, beter niks zeggen, hè? Goed, dat met de vuist hebben we ons niet bang voor, maar die hebben wapens, wat beginnen dat tegen? Ja, de wapens waar, beginnen niks. Maar misschien kunt u gewoon wel misschien een 100-rol in zijn brievenbus stoppen of zo, om toch wel even een punt te maken. Alsjeblieft. Een 100-rol. Is de brievenbus, dat was een grapje. Mijn collega die maakt graag grapjes. Oh ja, maar smaakt niet, maar goed. Nee, dat geeft niet hoor. Beetje grapjes maken is lastig zijn. Zo is het. Wat is het? Maar goed, hartelijk bedanken en veel sterkte ermee. Oh, dankjewel hoor. Hey, nou. En doet u wel veilig, want voor hetzelfde geld is de volgende bom wel hard genoeg dat u het hoort. En dan zegt u tegen een vrouw van, hoor je dat, dat dat een bom is? En dan zegt de vrouw van, ja, waar maak je me nou wakker, joh? Ze zegt, ja, ik was net een bom afgegaan. En dan zegt een vrouw, ja, maar je maakt me iedere keer wakker. Ik word gek van dat wakker gemaakt. Ja, maar ik hoor een knal. En dan heeft u ruzie met die vrouw straks. Dat willen we ook niet. Ja, ik heb niks gehoord of het moet. En dan heb ik tenminste, ben ik net, want ik ben een ongeval gehad. Dus ik slaap niet zo vaak, maar ik net ja. een diepe slaapzin geweest. Ja, ja, ik denk dat het toch... Ja, ik kan me niet herinneren, kan best dat ik... Nee. Gaat u dan nu maar lekker slapen? Nee, nee, ik zou niet gaan slapen. Jawel. Als ik nu was, zou ik even... is er een ziekenhuis in de buurt? Ik zou even naar de eerste hulp rijden, want er is toch wel sprake van een TIA mogelijk. Nee, helemaal niet. Het is toch nee, een, de manier kan helemaal niet normaal zijn voor. Jawel, ja, prima is voor. Dank u wel, meneer. Tot ziens. Veel succes ermee. Dag. Hoi, hoi. Echte Janne. De liefdespanter is een witte man. Stoute, stoute liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Nog maar 15% van de werknemers in het onderwijs op de lagere school is man. En daar maakt 91% van de leerkrachten, man en vrouw, zich zorgen over. Want vooral jongetjes zouden baat hebben in hun ontwikkeling bij de aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. En dus zou er misschien moeten worden gepoogd mannen te interesseren voor het vak van onderwijzer en te stimuleren voor een opleiding aan de PABO. Bovenstaande is dus door de CNV, de vakbond voor onderwijs en personeel om precies te zijn, in het nieuws gebracht. Tot zover niets in de hand. Maar hierin zag columnist Asja ten Broeke het bewijs dat de witte man, zodra hij eens ergens niet de baas is, direct de hulp wordt geschoten door een old boys network complot van de dienaren van de witte mannenhegemonie. Kijk, alweer zo'n voorbeeld van bevoordeling van die witte man, die immers overal en nergens al onschuldige vrouwen en buitenlandse mensen verdrinkt, knecht en onderdrukt. Te paard wat hier moet worden opgetreden. Pure positieve discriminatie van de witte man. Pakt alle rieken en fakkels en rukt op tegen deze schande, deze godspeen. Jaag die smeerlappen ons onderwijs uit. Ah, de witte man die positief zou worden gediscrimineerd. Nou, ik loop al 30 jaar mee in een feministische samenleving en ik weet heus wel dat de witte man de schuld van alles, de wortel van het kwaad en de oorzaak van alle ellende is en alleen maar goed is om in 63% van de gezinssituaties voor het inkomen op te draaien. Je hoeft mij heus niet te vertellen dat de witte man de oorzaak is van het feit dat vrouwen minder verdienen dan hen toekomt, dat er nog steeds oorlog in de wereld bestaat en behoorlijk voorspel nog altijd een zeldzaamheid is. De witte man is het schuim der aarde, tuig van de richel, ongeëmancipeerd en desondanks het is om gek van te worden de baas van de wereld. De witte man is veel en het is allemaal slecht. Maar positief gediscrimineerd, dat wordt hij niet. Positieve discriminatie is namelijk bedacht om iedereen te bevoordelen, behalve de witte man. Het is waarschijnlijk zelfs strafbaar om de witte man te bevoordelen en zo niet, dan word je wel gelyncht door een woedend volksgericht. Prima, weet je. Maar laat ons witte mannen dan die laatste trots. De witte man hoeft ook niet positief te worden gediscrimineerd. De witte man redt zichzelf. Als de witte man wil werken in het onderwijs, dan doet hij dat wel. Zonder hulp van anderen, want zo rolt de witte man. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi gezegd, Jan. Dankjewel, Jan. Het is de hele week al belachelijk slecht weer. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar omdat we er niemand anders de schuld van kunnen geven, leven we ons uit op de regendanser van de Achterhoek, de druiler, het Lichtenberg, weerman Gert Vos. Oh. Gerritje! Hallo! Hey, mag ik even één ding zeggen? Ja. Voordat we over het weer beginnen. Bij mij is de orde gekomen dat jij lichtelijke verstijving krijgt van die Conchita. Klopt dat? Is dat die vrouw met die baard? Ja, nee, dit gaat nu niet over mevrouw Vossers, het gaat over die Conchita. Ja, nee, dat is die mevrouw met die baard, toch? Ja. Volgens mij jukt het alleen maar zo'n baard. Baar. Ja. Oh. Goed, Gerrit. Ja. Doe eens even wat aan het natte takken weer, joh. Ja. Dat komt eraan. Wat komt eraan? Wat komt eraan? Nat takken weer? De lente komt weer. Oh, waar weer? Wanneer? Vanaf donderdag zo'n beetje. Weer lente weer? Ja. En blijft er dan ook iets langer dan 2 dagen, Gerrit? Ja, dat blijft ook langer dan 2 dagen. Maar hoe lang dan, Gerrit? Nou, ik heb gisteravond, of gisteren, met mijn schoonmoeder nog over gehad. Want het was natuurlijk moederdag. Ja. En daar hebben we het ook altijd over het weer. Oh, leuk, ja. Je, want dan moet je alles maar met ga je dan langs bij je schoonmoeder, joh? Je moet dan een keer... En woont die ver weg? Nee, denk ik. Gewoon een dorpje verderop. Nee, die woont een paar kilometer van ons. En ga je elke zondag heen zeker koffie drinken, of niet? Nee, niet elke zondag. Hey, Gerrit. Klaar voor jassen met je zwagers. Gerrit, heb je ook zo'n verschrikkelijke schoonmoeder? Ah, ze kan... dat valt nog wel meer. Ze kan niet zo hard lopen, dus ik kan redelijk snel wegkomen. Ja. Ze murmelt zeker ook, of niet? Het valt toch wel mee. Betekent dus ja, ik heb een schoonmoeder. Heb jij een leuke schoonmoeder, Jan? Ja, gaat. Ik heb hele erge schoonmoeders gehad, maar deze die, nou, is schoonmoeders go, best oké. Okay, ja. Nou, ik hou gewoon even wijzelijk mijn mond hierover. Nou, ja, Gerrit? Jouw schoonmoeder, ja, die ken ik. Is die een beetje leuk? Gerrit? Blijf je vrouw? Dus het wordt weer mooier weer? Ja, het wordt weer mooier weer. Ja, dat zeg ik toch al? Ja. En dat heb jij ook net, dus hoef je niet... Ik dacht, laat ik wat napraten. Nee, Gerrit, maar het gaat eigenlijk meer over het volgende. Hoe mooi? Hoe mooi, we gaan richting 20 graden. Zo, mooi. Niet alles te hard van stapel. Nee. Nee. Nou, hey, maar kun jij aan het patroon van dit voorjaar aflezen wat die zomer wordt? Nou, ja, ik vraag ook wat, weet je wel, wat moet je anders? Dit is klote weer, volgende week is het minder klote weer. Dat is aardig weer dit keer. Nee, dat kun je 20 graden is toch best oké, dat is toch niet echt nog steeds klote weer, Jan? Maar meestal over naar een natte mei maand, dan volgt wel een droge juni maand. Dus die kunnen we er wel in houden. Is die nat tot nu toe, die mei maand? Ja, heb jij geen vakantie in juni, joh? Ja, natuurlijk heb ik vakantie. Waar ga je heen dan? Nou, ik denk gewoon... Bergen aan zee? Ja. Heb je een mooie maand, hoor je net. Ja, dat is een lachen. Ja, leuk jongen, je hebt hartstikke goed nieuws voor onze Jan. Ja, bedankt ja, leuk, Gerrit. He? Maar ja, het zeewater is niet zo koud. Hij heeft wel meer gezegd. In juni is zeewater hartstikke koud. Ja joh Gerrit, Gerrit nou, die woont godverdomme half in Duitsland joh. Ja, is dat zee is joh. Nee joh, die meer is. Hey, wat ga jij doen met vakantie Gerritje? Ga jij naar All Inclusive in Turkije doen? Nee, blijf je hier? Nee, ik blijf altijd thuis. Blijf altijd thuis? Ja. En wat ga je thuis doen? Zit je een thuis een zwembadje in de tuin? Ja, dan drinken we wat vaker koffie en dan kijken we wat verder van ons af. Leuk man. Hoe ver? Deventer. Nou, dat ligt eraan hoe ver we moeten kijken, maar 200 meter wonen we van de openbare weg af, dus zo ver moeten we wel kijken als we wat willen zien. Zo, de mythes, en dan rijdt er soms af en toe zo'n tractor langs of zo. Ja. Zo. De openbare weg, wat moet ik me daarbij voorstellen? Niet de A50 of zo? Nee, gewoon de Lichtenberg. Lichtenberger hoofdweg. En staan er wel lantaarnpalen naast of is het gewoon echt... Aan het begin en het eind van de weg. Ja. En hoe lang is die weg dan ertussen? Die is 800 meter. Ja, dat dacht ik al. Ja. 800 meter. Dat zie je vaak daar in dat soort kontrijden. 800 meter, om de 800 meter doen ze dan een lichtjan. Ja, dat weet jij niet, maar dat weet ik. Dat is dossierkennis. Ik verdenk jou toch van de provinciale sympathie af en toe. Ja, maar echt serieus. Gerritje, heb je nog naar het Songfestival gekeken, Gerritje? Nee, want ik vond er niks aan. Maar die twee kutklappers uit Nederland komen toch uit jouw buurt, of niet? Die Ilse, die lange, die... Ja, die komt wel uit Gelderland, maar dat is niet zo erg in de buurt. Nee, je hebt gelijk. Is toch zo'n uurtje Ik dacht echt, dat is een soort van country en western. Dat zal in de Achterhoek wel lekker werken. Maar misschien denk ik weer te simpel, hè, nu. Ja, we denken ze... Ja, jullie vinden die Oostenrijkse vrouw met zijn baard ook beter? We denken meer normaal in de Achterhoek. Hé, maar Gerrit, hè. Stel nou, hè. Die vrouw met die baard, hè. Ja. Die scheert zich. Of hij. Ja. En hij heeft geen baard meer. Kijk, voor de rest zag het best uit. Het is een lekker wijf. Maar stel nou, jij zit dus lekker in het, hoe heet het, molentje? Hoe heet het? In mijn café het molentje. Ja. Café het molentje. Je zit daar lekker aan je biertje. Dit komt zo'n chick binnen waggelen. Nou, en je denkt, wat hoor ik nou? En het is je eigen gulp. En er zit dus Conchita, zonder baard, tussen jouw benen. En die neemt Gerritje in de mond. Zeg je dan, Conchita, hou er eens even mee op? Of zeg je van, nee, ik zeg even niks? Nee, nog zeggen we dan hier altijd in de Achterhoek. Nog? Nog, meer betekent dat. Ja. Oké. Nou, dan weten we toch ook. Ja, ik zei dat al een attent homo was. Ruimdenkende man, die Gerrit. Die denkt helemaal, als je er toch begonnen bent... En stel nou, hè, dat je er dan meeneemt in de hooischuur... en je geeft Conchita van een flinke veeg uit de pan... en de volgende ochtend word je wakker en heeft de wijf wel weer zo'n baard... Stoppelbaar. Zou je dan ook nog een keertje voor de ochtendseks gaan? Nee, dan krijg je een hartaanval. Ja, je hebt gelijk ook. Dan jank je hem gewoon weer lekker in een koe, toch? Ja. Ja, in een koe, ja. In een pink, hè, dat heb je vorige keer wel gehoord. Ja, in een pink, die zijn nog lekker krap. We hebben het lulverhaal over die pinken zitten doen vorige week. Nou, Jan, jij zat in een naakcamping en ik heb hier een hele erudite show ingezet met Aan-Jan Boekenstam. Die ook wel gewoon ook een soort van dossierkennis had. Was best, over de pink, ja, wist je van koeien? Ja, verbaas me ook eigenlijk niks aan. Wist dat voor koeien? Aan-Jan Koeienstein, hè? Aan-Jan Koeienstein! Dit is de enige leuke grap ooit, hè? Onthoud hem even, schrijf hem even op. Dit is voorpagina nieuws. Ja, dat is het. Het is jammer dat de Telegraaf al gedrukt is, anders stond er gewoon door heel... Heemskerk maakt grap. Daar is voor je. Het was eruit voor ik het wist. Ja. Spijt me. Ik hoop dat ik niet op je terrein gezeten heb. Gerrit. Ben je nou kwaad? Ja. Je bent kwaad, hè? Nee, ik ben niet te kwaad. Gerrit, heb jij nog een leuke weerspreukje voor ons? Oh ja. Ja, we zitten in de IJsheiligen, hè. 11, 12, 13 en 14 mei. Wat zitten we in de wat? IJsheiligen. Heb je gedronken, Gerrit? Even eerlijk. Nee, maar dat is zo. Dat kan tot en met de IJsheiligen kan het nog vriezen. En dan mag je geen bonen zaaien of poten, of hoe je het ook noemt. Okay. Poten? Poten zaaien. Heb je dan weer even Conchita? In de volle grond. Okay. In de volle kont. Mooi. Dus ja. Het zijn ijsdagen, ja. Nou, dan heb je ook IJsheiligen. Sint-Servaas, dat is een van die IJsheiligen. Dit doet zo'n lange uitleg. Voor kijk je in de wijk. Ja, Sint-Servaas, ja. Wie zijn schaap scheert voor Sint-Servaas houdt meer van wol dan van het schaap. Nee, van kaas. Ja, Servaap dan anders. Wil je nog één keer zeggen? Wie zijn schaap... Schaap. Schaap scheert. Schaap scheert voor Sint-Servaas houdt meer van wol dan van het schaap. Dus gaas. Dan heb je, als je voor die 13 mei... Ja, we snappen het verder wel. Je wil je uit te leggen, maar het rijmt niet. Ja, maar, nee, dat hoeft niet, maar het schaap krijgt het wel koud. Ja. Ja, nou ja, ja. Dan gaan ze met een reet tegen de wind in staan. Dat zag ik vanmiddag ook nog. Ja, vinden schapen ze heel koud. Ja. Of ze gaan gewoon lekker binnen staan. Hè? Of tegen elkaar aan liggen. Hey, Jan, of ze trekken een wollen trui aan. Gerritje! Gerrit, doe je de groeten aan de Conchita naast je. En slaap lekker. Ja, jullie ook nog een goede reis terug over een half uurtje. Wanneer gaan jullie weer terug? Ja, ja. Een half uurtje. Ik zit over 3 minuten in de auto, hoor, vriend. Ja, daarom. Nou, dag Gerrit! Hoi! Mis niks, maar... Het is toch tot de volgende keer is dat. Ik zei het toch. Bis nächste Mal. Goed gaan! Goedenacht! Yo! Oh, de naneuk. Zo Jan, hoe is het? Ja, nee, echt heel goed. Heb je het, was toch je eerste keer weer? Ja, nou, een grapje gemaakt, werkwoord vervoegd, bleek toch gewoon gelijk te hebben. Ja, het was afriet, kan wel. Ja, want eigenlijk steeds. Dus mijn excuses. Nee, het geeft niks. Nee, maar ik zette je zo neer alsof je dat niet goed deed. Nee, maar jij bent natuurlijk van, nou, man moet onderwijs, weet je wel. Tot zover. Nee, wat is dit nou? Hé, Kabouter! Hij doet een keer met je klauwen van die knop af, joh, vuile geek. Ik geloof, hè. We kunnen het nog vlug even vertellen dat volgende week Dennis de Jong van de SP, we blijven in de linkse sfeer, is hier bij ons. Ja, dat wordt wel lachen, hè, want dat is ook weer het hoofd van de Europarlement. Ja. Nou, die moeten nou eens een keer uitleggen waar ze staan. Zo, die gaan we pakken. Oh, nou, we gaan lekker slapen, wel te rusten. Echte Jan Huizen, tot volgende week. Ik heb het wel gehad, joh. Nou, dag, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. En wat wordt het dan? Gewoon 4 jaar lang die mensen van D66 het leven zuur maken omdat ze probeerden u eruit te krijgen als partij? Nee. Wel. Nee, die zuurheid hebben wij niet. Kijk. Jan, rustig. Jan, je moet nog... Jan, EHBO!